Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ mâ kunnâ nehtediye levlâ hedâna allâhu mâ tevfîkî u'atisâmi illâ billâh. Fekad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasulina Muhammed Allahum salli aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sahibi sellem. Sallu alâ tabibu kulûbina Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi sellem. Sallu alâ şefi'i zunûbina Muhammedin. Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yedi çeyrek gece diye söz verdik. Onun için o arada işte okuyacaklarımızı, dualarımızı falan bazı ilanları yapalım. Sözümüzde duralım. Çeyrek gece de Şifa-i Şerif'in dersine inşallah. Ondan evvel başlamayalım demek istiyorum. Ama haftaya 7'de şey edelim yani. İnşallah haftaya 7'de sabitleyelim artık. Bayramdan sonraya bakarız inşallahü rahman. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ fazl-ı keremiyle yolunda adım atmaya muvaffak eylesin. Amin. Elden ayaktan düşürmesin. Amin. Rabbim nasip ettiği hayırlardan, ibadetlerden, nimetlerden hiçbirini bizden nezh etmesin. Amin. Ölene kadar onları bizden çekip almasın. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Şimdi Hasan Barış Sönmez isminde bir kardeşimiz, yani benim yaşlarımda vefat etmiş. Benim de kardeşimin yani yakını, çok da bizim sohbetlere hep devam ediyormuş. Bir senedir çok kanser, ağır sancılar çekmiş, kemoterapiler falan. Yani o vaziyette bile sohbet kaçırmamış. Bütün kemoterapi, bütün hastalıklarına sıralı sohbet dinliyormuş, sıralı sohbet dinliyormuş. Allah Teala kendisine rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Şimdi yeni vefat etti yani. Rabbim seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Dinlediği sohbetlerden ahirette faydalandırsın. Faydasını göstersin. Okunan sohbetlerde dinlediği ayetlerden, hadislerden kalbine, kabrine, mahşerine, sırat köprüsünden geçerken cennetinde hep nur eylesin. Allah'ım amin. Çünkü hadis-i şerifte var. Men istema ile ayeti min kitabillah kânet lehu nuran ve dereceten yevmel kıyam. Allah'ın kitabından bir ayet işiten, illa aşır okundu da makamlı dinlemek değil ki bu. Bir ayet okuyoruz sohbette. Sen o ayetin niye Arapçasını okuyoruz? Çünkü Arapçasında bereket var, feyiz var, her harfine 10 hasene var, dinleyene var. Bak bir ayet dinleseydi. Şimdi mealinden Türkçe mana verirken bu müjdeyi biz şimdi uyarlayamayız. Kıyas burada olmaz. Çünkü onun için ayetlerin hep ne yapıyoruz? Lafızlarını, metnini Kur'an-ı Azimüşşan'dan tilavet ediyoruz ki bu bereketlere siz nail olasınız. Hani oturuyorsunuz, ilim alıyorsunuz ama artı birçok şey daha kazanmak var. Niye aynı imkanlar var iken karımızı düşürelim yani? Allah'ın kitabından Celle Celaluhu bir ayet kim işitirse o ayet tek ayet olsa bile onun için nur olur. Bu nur genel manası var. Nur, ışık demek, tamam. Ama burada kalbinde nur olur, iman nuru ziyadeleşir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok nur isterdi. Sonra, efendim, kalbinde nur olur, gözünde nur olur. Bu nur genel bırakılmış. Hadis-i şerifte mesela, Allah'ım ceal fi kalbi nura, fi lisani nura, fi sem'i nura, fi basari nura, ceal halfi nura, ceal emami nura, ceal min fevki nura, Allah'ım atini nura, Allah'ım ecalni nura. Sahih hadiste geçer Tirmizi'de. Teheccüd, sabah sünnetinden sonra okunacak uzun bir mübarek, bir muazzam bir dua var. Onun sonunda da geçer. Evden camiye çıkarken ki duada da geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep nur istemiştir. Ya Rabbi, kalbime nur ver, dilime nur ver, kulağıma nur ver, gözüme nur ver, önümden nur ver, arkamdan nur ver, üstümden nur ver, altımdan nur ver, arkamdan nur ver, bana nur ver. Hatta bir hadisinde beni nur yap. Bu hadis-i şerif çok büyük bir duadır bu. Çünkü işte onun için nura kavuşmak istemiyor. Bunun manalarını işte dualarım kitabının şeyinde şerhler yazdım şimdi. Bu iki cilt bir arada çıkacak ya. İnşallah onda bunun izahını yaptım da. Burada izah isteyen manalar vardır. Her şey sohbet sığmaz. Ama nuru nereden alacaksın yani? Nur dünyada işte dağıtılıyor. Bu nuru almak isteyenler ayet dinleyecekler. Bu duaları okuyacaklar. Sünnet seni ittiba edecekler. Evden çıkarken, camiye çıkarken başka. Genel çarşıya pazara giderken başka. Bir umumi koruma var. Bir de özel camiye çıkarkenki bölüm var. Onları hep bölümledim, bapladım, başlıkladım. Bunları hepsini ayırdım ki eski usul tabii 25 senelik şey. Birbirine girmiş çıkmış idi. O zaman seçilmek zor oluyor. Başlıklar ayırıyor birbirinden. Onun için onlar çok emek istedi bu iş. Çok emek istedi. Yani bir ayet dinlese onun için nur olur. İşte bak kalbine nur lazım, gözüne lazım, kulağına lazım. Şimdi bunlar dünyada da lazım. Nur olmasa işte sağırlık gelir. Gözünde nur olmasa ışık ise körlük gelir. Bir de bunun kalpte nur olmasa dalalet gelir, felaket gelir, sapık itikatlar gelir. Hep nur lazım. Nur niye lazım? Işık işte. Yani sen şimdi bu ışık olmadığı zaman burada bir şey göremezsin yani. Burada efendim ayağını kesecek bir şey olsa basar kesersin yani. Ondan sonra efendim çukur olsa düşersin, bir yerini kırarsın. Veyahut da kuyu olsa içine gidersin. Işık. Işıksız yol görülmez. Dünyada bu dağıtılıyor işte. Bu dualarla, bu zikirlerle. Adam sohbet dinlemiş. Şimdi buna dua edilir. Çünkü niye bu adam dünyada ışık alacak yere dükkan açmış. Yani bu sohbetlerde ne var? Ziya var, nur var. Efendim Kur'an'ın ayetleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri var. Bunlar nur kaynağı. Onun için yerinde aramış yani. Öküzün altında buzak aramamış. Bu sohbetleri dinleyen nuru yerinde aramış olur. Nursuz adamların meclislerinde, konferanslarında, bilmem nelerinde nasıl bunların? Bunlardan ne istifade edebilirsin yani? Çedemezsin. Cahil cahil adamlar. En yüksek mertebeleri şu anda işgal ediyorlar. Fakat konuştuklarını çocuk konuşmaz. O kadar ecehel adamlar. Geçen yine bu hafta. Köye iyi bir laf konuştum derken batırdı gitti. Çünkü ileriyi adam yani seçemiyor. Sahihlik şartı koyuyor. Ya sen sahihlik şartı koyabilir misin? Hadis-i şeriflerin. Diğer bütün hadis-i şerifler sahih şartı koyarsan birkaç hadis kalır. Öbürleri de sahih. Ama sahihin bir şartları haiz olmak ayrı bir şey. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurdu mu buyurmadı mı ayrı bir şey. Yani sen hadis istilahındaki literatürü kalkıp da halka bu şekilde aktaramazsın. Bu şekilde aktardığın zaman diğer bütün muteber kaynakları itibarsız hale getirir. Fıkıh da gider, tefsir de gider, hepsi gider. Halbuki onlarda sıhhat şartı aranmıyor. Faziletli amellerde sıhhat şartı aranmıyor. Siyerde aranmıyor. Siyer konularında aranmıyor. Gazvelerde aranmıyor. Anladın mı? Yani ancak itikat ve fıkıhta aranıyor. Mesela yani bu ilmi bir şey. Ama kalkıp işte bu sahih olmazsa biz almıyoruz diyerekten bütün dini götürüyor. Halbuki sahih değil demek doğru değil anlamına gelmiyor. Sahih lan doğru, Türkçesi doğru demek değil. Sahih sağlam demek. Yani Türkçesi sağlam demek. Ama bunun karşılığı hadis literatüründeki sahihin karşılığı öbürleri doğru değil anlamına gelmiyor. Bu bir istilah. Şu şartlar varsa sahih oluyor, bundan bir aşağı düşerse hasen oluyor, sahihten bir yukarı çıkarsa mütevatir oluyor. Anladın mı? Hasenden bir aşağı düşerse garip oluyor, bir aşağı düşerse münker oluyor, bir aşağı düşerse zayıf oluyor falan filan. Hiçbir şey bilmeden kalkıp toptancı bir mantıkla adam yaklaşıyor. Yok işte Mustafa İslamoğlu'na çatmış diye bizimkiler beğeniyor. Ne Mustafa İslamoğlu'na çatmış? Yeni mi çatmış daha? Yeni mi aklı başına gelmiş? Oraya çatıyor diye beğeniyorsun. Peki ileride kime çattığını anlıyor musun? İşte onu anlamadığın için senin gibileri daha çok kandırırlar. Tamam mı? Bu itibarla nuru mazınnesinde arayacaksın. Mazınne ne demek? Olma ihtimali bulunan noktasında arayacaksın. Cahil ve ecehel adamların, dinden nasibi olmayan adamların, velev ki kafasında resmi sarık olsun. Bu resmi sarıklara hiç aldanmayın. Resmi sarıklar için. Muteber değildir. Muteber olan hakiki ilim sahipleridir. Gelirsin burada konuşursun. Bir ibare okuyabiliyor musun? Bir mana verebiliyor musun? Yok. O zaman ben ne yapayım diplomanı? Allah'ın bir ayetini dinlerse, lafzını dinlerse denir olur. Ama manasını dinlerse, hükümlerini dinlerse, fıkhını dinlerse, şerhini, tefsirini dinlerse hep nur olur. Kıyamet günü onun için derece olur. Bir derece, cennette bir derece. Bir ayet dinlemek bir derece. Okumak da bir derece, o sahih hadiste geçer. Bu hadis-i şerifte de dinlemek de bir derece. Cennetteki dereceler, Kur'an-ı Kerim'in ahadleri kadar. E bu dereceler neyle kazanılıyor? Onun için adam sohbet dinlemiş, internetten dinlemiş veya radyodan dinlemiş veya televizyondan dinlemiş, fark etmiyor. İmanla, ihlasla, Allah rızası için. Rabbim ne buyuruyor? Herkes buraya gelemez ki bu dakika. Dünyanın her tarafında insanlar var. Bir şey dinleyecek adam yani. Ha, o zaman onun için nur olur, kıyamet gün derece olur. Onun için Hasan, efendim, Barış Sönmez kardeşimiz vasıtasıyla bu ilimler zuhur etti. Kendisinin de vefatına kadar hiç sohbetler kaçırmadan dinlemesinin nurunu Allah Teala kabrinde ona şu saatte yetiştirsin Allah. Amin. O için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbi. Hediyelerimizi vasıl eyle. Mahşer sabahına kadar da kabrinde bu nuru baki eyle. Amin. Bir de Emir İrfan Öztoklu, 3 yaşında yavrumuz, kanında kanser mikrobu varmış. Bu yavrumuzda dua istemişler. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim ya Rabbi. Rabbe kulli şey. Ya Rabbi bu yavrumuza da acil şifasını ihsan eyle. Ölüyü diriltmeye kadirsin. Hastayı mı yedemeyeceksin? Kurban olduğum kanını tertemiz eyle ya. Amin. Allahümme salli ala seyyidi. Bu cemaatimizden, içimizde bulunan, bizi uzaklardan dinleyen, niyetinde tutan, bize ulaşmaya çalışan, ulaşamayan, hastalıklarımızdan, ne hastalarımız varsa, ne hastalıklarımız varsa şu saatte acil şifalar ihsan eyle, devalar ikram eyle, sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle, günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Şu mübarek 10 geceler geliyor, önümüzdeki hafta onun sohbeti yapılacak, çok önemlidir. Yani dünya günlerinin gecelerinin en faziletli 10 geceler geliyor. Zilhicce Şerife geliyor. Onun için 11 Ağustos itibariyle herhalde girecek. Fakat biz tabii öncesinden milleti bir şey etmemiz lazım. Çünkü orucu var, namazı var, fazileti var. Sohbete bir daha geliyorsun, 3 gün geçmiş oluyor. Dolayısıyla yani her gecesi Kadir Gecesi gibi olan bir şeyin 3, 4, 5 gecesini kaybetmek çok büyük bir zarar. Ya bir gecesini bile yakalasam zaten yetmiyor mu? İşte bilmiyorum, istediğin kâra bağlı. Dünyadan yani kazan kazan yetmiyor. 3 günlük dünyadan milletin gözünü paralar doyuramıyor. E sen ebedi sonsuz ahirete gideceksin. Ya. Onun için ne buyuruyor Fudayl İbni İyaz radıyallahu hazretleri, yani bunu Efendimiz'e de çok şey yapar. Çok hikmetli bir söz yani. Buyuruyor ki dünya efendim som altından olsa her tarafı ama fani lik kaydıyla beraber. Şimdiki gibi yani. Elden çıkması çabuk oluyor. Ahiret saksıdan olsa, kerpiçten olsa yani şimdiki dünyanın işte görüyorsunuz, ham maddeleri görüyorsunuz işte enkaz. Yığını enkaz. Her gün bir bina çöküyor. Şimdi ahiret hazeften olsa yani kerpiçten olsa ama baki. Zerre kadar aklı olana hitap ediyor büyük veli. Zerre kadar aklı olan Müslümana soruyor. Burada kerpiç var, kerpiçten bir yapı var veya yaşam var, hayat var. Ama baki. Burada da som altından bir hayat var, bir işte ev var, bark var, ocak var. Köy var, kent var. Ama bu som altından olan fani. Akıl nereye tercih eden? He? Ya ne yapayım be, o 50 senelik altını 60 sene sonra ya o gidecek ya ben gideceğim. Saksıdan olsun, kerpiçten olsun da sonsuz olsun. Öyle mi? Ama canından bezdiysen, intihar etmeye kalkıyorsan onu konuşmuyoruz yani. Öyle arabanın önüne atlıyorsan, köprüden atlıyorsan ne olacak? Sen tedaviye ihtiyacın var. Ondan bahsetmiyoruz. Allah onlara da şifa versin. Biz şimdi normal akıldan bahsediyoruz. Tamam mı? Şimdi hal böyle iken... Hal böyleyken. Dünya neden? Fani olan neden? Bak, fani olan altından olsa bile tercih edilmez dediniz. Demin siz dediniz. Akıllısınız çünkü. Baktım ortalama aklınız basıyor yani, kafa çalışıyor. Tamam, doğru dediniz. Peki şu fani olan neden şimdi? Saksıdan, kerpiçten, tuğladan, topraktan, taştan. Peki baki olan neden? Son altın, gümüş, yakut, zebercet, saf sayıyor. Kur'an, sünnet sayıyor. Baki olan altından, fani olan kerpiçten. Şimdi nereyi tercih ediyoruz? Yani aklımızın muktezasına göre hareket etmiyoruz. Etseydik böyle olmaz. Hep dünyacıyız. Çoğu işlerimiz dünya, mesaimiz dünya, gayretimiz dünya. Bu millet birbirini ne için öldürüyor? Dünya için öldürüyor. Her gün millet, bütün millet birbirine neden efendim kavga ediyor, gürültü ediyor? Dünya için ediyor. Hep dünyanın peşinde bu olaylar. Hırsızlıklar, gasplar, terörler. Bütün dünyadaki şeye bak. Menfaat çekişmesi. Sen oldun, ben oldum. Liderlik, işte ülkeler arası, devletler arası, aileler arası, kabileler arası, görümceler arası, eltiler arası, bacanaklar arası, bacanak bacana. Dere yukarı ararmış hani. Ölürse aşağı gitsin. Ben arıyorum ama dostlar alışverişte görsün. Dere yukarı ararsan ölüyü bulur musun? Mesela yani. Herkeste bir rekabet var. Rekabet var. Yani böyle. Bütün bunların altında ne çıkıyor? Dünya sevgisine. Hubbü dünya râşükürlü hat. Bütün hatalar, günahlar, kebairi, sagairi, rezillikler, şerefsizlikler, namussuzluklar hepsi bir odaya kilitlenmiş. Kapıya da bir efendim, kilit konmuş, açmak isteyene de bir anahtar verilmiş. Yani açıp da bulaşmak isteyene. Neymiş onun anahtarı ne? Dünya sevgisi. Dünya sevgisi anahtarın varsa elinde, yapamayacağın, bulaşamayacağın bir pislik yoktur. Bütün hayırlar, ibadetler de dünya ahiret, salahlar, takvalar, hidayetler, güzel ahlaklar, faziletler, mekarimler, bir odaya toplanmış, ona da bir anahtar konulmuş, ona da bir anahtar vermiş. Nedir o? Zühd. Dünyaya karşı soğukluk, ahiret sevgisi. Bu anahtarın da varsa, ahiret sevgisi, Allah'ın izniyle seni bir şerre bulaştıramazlar. Çünkü değmez yani. Bu aklına vurduğun zaman dünyayı sevmeyen bir adam, dünya için hareket etmeyen bir adam bulaşmaz. Gaspa, sirkate, cinayete, gıybete, iftira. Gidiyoruz ebedi ahirete. Ben onu zemmettim de, onun gözünden düşürdüm de, öbürünü methettim de, parlattım da, onu çıkarttım, bunu indirdim. Ahirette bir zarar var, yarar olmayan işler. Eğer Allah için olan şeyler müstesna. Hani bir adam yanlış konuşuyor da sen onu reddiye yapıyorsun, o ayrı bir şey. O onun şahsına hakaret için değil zaten. Onun için biz aklımızı kullanabilirsek ebedi ahireti mutlaka kazanacağız. Mutlaka. Çünkü Allah Teala bu aklı verdi, kullanmayı da nasip eylesin. Amin. Amin. İşte kullandıran da o. Kullandıran da o. Nimeti veren de o, kullandıran da o. Gözü veriyor, görmeyi de o yaratıyor. Bazı kere göz görüyor, yanı başındakini görmüyor ya. Yanı başındadır, göz görmez ama demiş. Yani acayip bir şey. Kulak duyuyor, adam bas bas bir şey bağırıyor. Orada aa ben kaçırmışım diyor. Nereyi kaçırdın Hacı abi? Ne oldu? İşte başka bir şeyle mi oyaladı? Ne oldu? Adam orada bağırmış, ona duymuyor. Geçen yani namaza durduk için arkadakiler diyor ki ya diyor siz diyor ne zaman tayyattan kalkmışsınız? Namaz bitmiş. Diyor ki siz diyor tayyattan kalkmışsınız. Üçüncü rekatı diyor. Kılmışsınız. Biz rükuda yetiştik. Nasıl oluyor dedim ya. Siz tayyatı okumadınız mı? İmam almadınız mı? Uyduk. Bir saf arkadalar. E tamam imam dedim sesi vardı. Ben duydum birinci rekatta. İkinci rekatta da duydum. Biz nasıl kalktık? İki kişi birden arkadan diyor ki ya diyor siz diyor tayyatı bitirmişsiniz. Kalkmışsınız üçü kılmışsınız. Rükûa eğilmişsiniz diyor. Tamam, ne oldu? Biz de kalktık rükûda size yetiştik diyor. Şimdi siz kıyamda hiç yetişemediniz mi? Yetişemediniz. Gitti sizin namaz. Çünkü imamla bir rükûnde hiç buluşamadınız. Şimdi anlamıyorum. Ben o imamın sesini duyuyordum. Ya çok da arası yok. Bir metre, iki metre geçmez. Yani şimdi işte yani kulak yok mu? Nasıl duymadı bu şimdi? Kalktığı tekbiri. O zaman o kadar zaman niye oturuyorsun zaten? Ne yapıyor bu imam dede? Yani mesela. Çünkü adam kıyamı da bitirmiş. Demek ki kulağa veriyor, duyurmayı da o yapacak. Duyurmayı yaratmasa, duyurtmasa kulak yaramaz. Sağırlığa lüzum yok. Bunlar sağır mıydı? Değil. E duymadı. İşte bunlar gözümüzün önünde yaşıyoruz ya. Onun için hep Mevla'dan isteyeceğiz. Hep Mevla'ya sığınacağız. Kurban olduğum sana Allah'ım diyeceğiz. Fazl-ı Kerem'inle bize verdiğin nimetlerden bizi azami derecede müstefid eyle ya Rabbi. Amin. Dünyamızın da ahiretimizde kazanmasına bu verdiklerini bize vesile eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Verdiğin hiçbir nimeti sana isyan noktasında kullanmayı nasip etme ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala selamu. Ve ala alihi ve sahbihi. Efdalu salavati adede malum. Ve barik ve sellim teslimen kadar. Şimdi Şifa Şerif'ten bu faslı da inşallah diyelim bitiririz. İnşallah. Gevezelik yapmasak bitiririz. Gevezelik de derken Fuzuli'de konuşmamaya çalışıyorum. Değil mi? Sağdan soldan da pek bir şeyler anlatmaktan da kaçırıyorum yani. Dedikoduya lüzum var mı şimdi burada? Dedikodu yapmaya gelmedik değil mi? Ha, ders okuyacağız. Çok dedikodu da var bu arada tabii. Ortalık karışık yani. Ne çıkacak? Nereden ne patlayacak? Allah'ım şerleri bizden uzak eyle ya. Amin. Şerlerden sana sığındık, sen muhafaza et. Tüm hayırlar istiyoruz, sen bize nasip eyle. Cemaatimizden mahrum etme, sohbetimizden mahrum etme, imkanlarımızdan mahrum etme. Allah'ım ya Rabbi şükürsüzlükten muhafaza eyle, nankörlükten muhafaza eyle. Allah'ım devamlı zikrinle, fikrinle, maşallah zikrinle ya Rabbi. Gözlerden, nazarlardan bizi muhafaza eyle. Amin Allah'ım, amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Evet. Şifa Şerif'ten, yani bu Şifa Şerif biliyorsunuz, hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi. O kadar rivayeti toplamış, bir araya getirmiş. Yani manevi de bereket almış, bereket bulmuş. Onun için bu kitabı büyüklerimiz hep okutmuşlar. Biz de işte ders yapmaya çalışıyoruz. Yani talebeye okutur gibi olmasa da sizinle beraber vesile oluyorsunuz, bu dersi devam ediyoruz. Ve kâne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. İdi. Nedir idi? Kethîr es-sükûti. Çok suskun duran bir zat idi. Ne hususta? Milyonlarca hadis-i şerifi var. Ne hususta? Dünya kelamı hususunda. Çok suskun. Yani işte insanlar karar veriyorlar, bir şey yapıyorlar, ona getiriyorlar, bunu götürüyorlar. Yani bu dünya işlerinde müdahaleci olmaz. Yani sorulursa bir şey söyler. Ve lakin işte zaten o önder. Ondan örnek alacağız ya. Mala yani fuzuli konuşmayı zaten yasaklamış. Ya dünyaya yarayacak ya ahirete yarayacak. E kendi bunu böyle söylerken kendi mala yani konuşur mu? Konuşmaz haşa. Çünkü çok tefekkürü var. Melekut aleminin müşahedesinde manevi tarafları devamlı mülaza ediyor. Ve ceberut aleminin mutalasında yani Allah-u Teala'nın isim şerifleri, sıfat şerifleri, ondan sonra ayat-ı beyinatı, hep onları düşündüğü için ümmetinin ahiretteki halleri, işte sonsuz ebedi hayatta işte herkesin sorumluluğu onun üstünde yani. Kıyamete kadar gelecek ümmetlerin sorumluluğu onun üstünde. Onun için bu tefekkür, bu düşünce tabii onu ne yapmaz? Dertli ve düşünceli insanların fuzulü konuşabileceğini düşünemeyiz, değil mi? Düşünemeyiz. Zaten bir adam dırdırdır fuzulü konuşuyorsa hep onu ne sayarız biz? Ne mutlu sana, derdin yok diye yani ona muamele yaparız. Çünkü sıkıntı insanı ne yapar? Bazı şeylerden geri koyar. İstediği şeyleri, her istediğini konuşturmaz. Her istediğini yere götürmez. Çok suskun idi. La tekellemu konuşmazdı fi gayri hacetin. Hacetsiz konuşmaz. Bir defa bunu düstur edinsek bu sünnet seneye ittiba. En büyük sünnet. 4000 küsur sünnet var. Ne olacak? Şu gecesi namazı, bu gününün orucu. Güzel. Güzel ama bak şimdi en büyük bir sünneti söyleyelim. Lüzumsuz konuşmamak. Çok lüzumsuz konuşmalarımız var. Hesap edecek, bence konuştuklarımızın 2/3 lüzumsuz olabilir. Ben bilmiyorum yani. Burada konuştuklarımı demiyorum, aşağı inince ki konuştuklarım. Kendim hakkında, sizin hakkınızda da siz hesap yapın. Belki de bir kayıt yapsanız bir günlük, sonra o kayıtları dinleseniz, dinime mi yarıyor, dünyama mı yarıyor, neye değdi, değmedi, bir hesap yaparsanız belki de hani nasıl ki paranızı, bütçenizi, neyse aldığınızı, vereceğinizi hesap yaparak bir işte denk bütçe yapmaya uğraşıyoruz herkes evinde, barkında, şirketinde. Bunu da yani bunların hepsi melekler tarafından zapt ediliyor ve ahirette karşımıza çıkacak. مَا اِلْفِظُمْ قَوْلٍ اِلَّا لِدَيْهِ رَقِيبٌ اَتِيدٍ ayet-i kerimesinde hangi sözü ağzından atıyor, fırlatıyor? Bak buradan bir kelime, kelam, harf, ses çıkıyor. Mutlaka onun yanında bir hazır, nazır, gözcü, muhafız, bekçi bulunuyor diyor ayet-i kerimesinde, Kaf suresinde. Tak! Çıkar çıkmaz konuşana kadar. O senin esirin, konuştuktan sonra sen onun esiri durumuna geliyorsun. Çıktı bir defa. Boş ol diyorsun, hanım gidiyor. Geri alabiliyor musun? Yani bir talaksa ricidir, hadi dönüşü var, 3'e kadar. 3'ten 9'a diyorsan geri alabiliyor musun? Alamıyorsun. Kölen olsa azat ettim seni desen, sonra şakaydı desen geri alabiliyor musun? Alamıyorsun. Bu kadar ciddi. Anladın mı? Şakayla ne kaderi ya, Allah ne bilsin benim ne yapacağımı desen şakayla, gavur oluyor musun? Oluyorsun. Kıpkızıl gavur oluyorsun. Ben senin ne niyetle, niçin dedim bilmem ne, ben bunu daha düşünebilir miyim? İslamiyet bana ne diyor? Zahire göre hükmeteceksin diyor. E ben bu hükmü verdiğim zaman da böyle diyen bir adam da kızım olsa ben o kızımı orada daha tutabilir miyim? He? Kızım diyecek. Bu adamın nikahı gitti. Neden? Elfaz-ı küfür konuştu. Mürtet oldu. Mürtet olunca nikah da otomatikman gitti. Hadi bakalım gel diyeceğiz. Kız da diyecek ki ama bunun çok parası var. Ben burada duruyorum. Ben emri bil marufumu yaparım. Zorlama yok. Ama senin bu kocan bunu konuştu. Çünkü şeriat neye bakıyor? Zahire bakıyor. Ondan sonra şaka dedim, bilmem ne dedim. Ben bunu anlamam. İslamiyet bana bunu söylemiyor. Kalbini yardığından bak. Aynı şekilde gavurun biri Müslüman oldum dese, kelime-i şehadet getirse, ben onu ne kabul ediyorum? Müslüman kabul ediyorum. Kabul etmeyip de öldüren sahabiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Katade miydi? Radıyallahu anh. Ne kadar sitem etti? Kalbini mi yardığında bak. Kalbini, ya Resulallah korkudan Müslüman ol. Kalbini mi yardığında baktı? Yani ne buyurmak istedi? Zahire göre onu orada söyle, tamam silahtı, harptı, korktu. O seni ilgilendirmez. Kalbini mi yardın? Zahiren hükmetmeliydin, öldüremezdin de. O zat ne kadar üzüldü değil mi? O kadar azar etti bana ki buyurdu. O sahabi, keşke ben o güne kadar Müslüman olmayaydım da, o gün Müslüman olaydım, böyle bir şey yaşamayaydım diye düşündüm diyor. O güne kadar Müslüman olmayaydım diye bir sahabi düşünür mü ya? Bir dakika bile evvel Müslüman olmayı istemeyi en iyi bilen zatlar onlar. Ama o güne kadar Müslüman olmayaydım gibi bir düşünceyi bir sahabiye bunu düşündüren durumu görüyor musunuz? Çünkü neden? Zahire göre muamele yapmalıydın. Niye sen efendim yorum yapıyorsun? Yani bu ifadeler, kavli beyanlar esastır İslam'da. Yoruma müsait değildir. Adamın sözü bağlar. O zaman yani konuştuklarımıza çok dikkat edeceğiz. Sünnet seni. Al sana sünnet. En büyük sünnet. Az konuş. Hacetsiz konuşma. Zaruret olacak. Zaruret. İşte onu anlatıyorum. Lokman-ı Hakim. Hakim işte hikmet sahibi. Hikmet ne demek? İsabetli iş yapıyor. Yani Davut Aleyhisselam'ı işte gördü. Zırh yapıyor. O zamana kadar da bu zırh sanatını kimse yapmıyor. Biliyorsunuz. وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصَنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَنْ تُمْ شَاكِرُونَ diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani zırh sanatını Davud'a öğrettik aleyhissalatü vesselam. O zamana kadar zırh diye bir şey, harpte zırh giyinecek elbise demirden, çelikten kimse yapmıyor, bilmiyor. E şimdi ilginç değil mi? Demirden, o tabii hamur gibi yoğuruyordu demiri. Yapıyor bir şey. Bu şimdi neye yarar, neye yaramaz? Lokman-ı Hakim de orada bakıyor. Bakarken bunu neye yapıyorsun, neye yarayacak bu, ne işe kullanılacak demek geldiği içinden. İşte hikmet sahibi olduğu için hemen kendi kendine dedi ki seni alakadar ediyor mu dedi, düşünüyor. Seni alakadar eden bir şey var mı dedi burada şimdi. Kendi kendine dedi ki yok. Biz şimdi böyle bir şey düşünür müyüz? Biz düşünene kadar 50 kere konuşuruz zaten. Ne düşüneceğim yani? Dedi ki, bu seni ilgilendiren bir şey var mı? Dedi, yok. Kendi kendine diyor. O zaman sorma. Fuzuli konuşmadı. Oturdu, zikrine devam et. Zırhı bitirdi. Davud Aleyhisselam üzerine giyindi. Ne dedi? Ni'me libasul harp. Ne güzel harp elbisesi dedi. Deyince Lokman Hekim ne dedi? Sorsaydım Fuzuli olacaktı. Nasıl olsa kendi beyan etti. Biraz bekleyince çıktı meydana. Anlıyor musun? Bilmiyorum ne anladınız yani. Bu noktalarda o kadar hataya düşüyoruz ki bir Fuzuli soru yüzünden başımıza öyle çoraplar örüyoruz ki karşı tarafın neler düşünmesine, yanlış anlamalarına sebebiyet veriyoruz ki ah ah ah. Sükûtül lisan, selâmetül insan demiş ya. Boşuna dememiş büyükler. Atasözü gibi bir şey olmuş. Hadis-i şeriften almıştım. Hemen samet nece. Susan kurtulur hadis-i şerifine dayanıyor da. İnsanın sükûtu, selameti, dilinin sükûtundadır. Hacetsiz konuşmaz. Zaruret yok. Ya dini bir zaruret olur. Yani fıkıh soracak, fetva soracak, bir şey öğrenecek. İtikattan, amelden, abdestten, namazdan, cenazeden, neyse yani o gün senin başına gelenden ne olay varsa onu soracaksın tabii ki. Hocaya sordun, hacıya sordun, bir bilene soruyorsun. Bunun için konuşmak icap ediyor. Uzun uzun da bazen konuşmak icap ediyor bir meseleyi anlayana kadar. Bunlarda bir şey yok. Ya da ne olacak? Dünyevi olacak. Dünyevi ne demek? Yani şimdi ekmek lazım. Sofra kurulacak. İşte hanım ekmek var mı? Ya bu soracaksın da. Sonra oturdun sofraya, çorba var, kaşık var, ekmek yok. Aa niye bana söylemiyorsun? O diyor ki niye sormuyorsun? Girdiler birbirine yani. Böyle çok şeyler oluyor. E bunları tabii önceden sormak, önceden. Mesela şimdi bayramda bir yere gideceğiz. Tamam. Dünya kelamı konuşmayayım diye bilet almıyorsun. Son dakika garaja geliyorsun, gara geliyorsun, bilet yok. Çoluk çocuk kalıyorsun. Hanıma sen söyle. O söyle, ya niye sen bunu şey etme? Ya ben konuşmuyorum lüzumsuz. Daha onun için mübarek kadın. Sen niye böyle yapıyorsun? Ya ne lüzumsuz konuşmuyorsun? Lüzumsuz konuşmuyorsun. Ne geldin garaja o zaman? Lüzumsuz yürüme o zaman. Yani mantık. Dünyevi işler. Tabii ki bunlar önceden düşünmesi lazım. Müslüman önceden tedbirini al. Değil mi şimdi? Biraz daha geç bilet alırsanız pahalanacak. Millet 3 ay evvel almış biletini. Akıllı. E şimdi kalsın 20 gün kalmış, pahalandı. E 5 gün kalırsan daha pahalanır. E bunun için konuşmakta neye girer? Dünyevi bir hacete girer yani. Madem bir yerde gideceksin, sıla-i rahimdir veya seyahattir veya istirahattir yani. Bunların hepsi meşrudur. Meşrudur. O zaman meşru bir işi görmek için yapılan konuşmada nedir? Meşrudur yani. Keşke bundan sınırlansak. İlmi bir konuşma yaparsın. Çünkü Allah-u Teala ne buyuruyor? Estaizu billah vellezînehum anillegvi mu'ridûn. Hangi müminler kurtuldu? İnsanlar kurtulamaz. Ancak müminler. Her mümin kurtulamaz. Namaz kılanlar. Her namaz kılan kurtulamaz. Ellezînehum fî salâtim hâşi'ûn. Kadeflihal mü'minûn. Ellezînehum fî salâtim hâşi'ûn. Namazda Allah'ı görür gibi yani işte mümkün mertebe kendini toplamış olacak. Mevla'nın huzuruna kalbini getirecek. O da çok zor ve en büyük yitiğimiz, kaybımız bugünlerde huşu zaten. Namazın zahirinde kalanlar da huşu kalmamış yani. Zaten kılmayanları hiç konuşmuyoruz. Zaten kılanlar 5'e 10'a düşmüş yüzde. E bunda da huşu oranı bilmiyorum. Kılanın %5'inde huşu var mıdır? Hiç tahmin etmiyorum. Kılanın %5'i. %5 çok büyük bir rakam yani. Birine razıyız. Huşu yok. E namazı kılıyor, huşu içinde kılıyor, Allah'ı görür gibi efendim huzuru temin ediyor falan. Yine kurtulamaz diyor. Çünkü namazdan çıktı mı ne yapıyor? Namazdan çıktı. وَالَّذ۪ينُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Boş işlerden yüz çeviricidirler. Şimdi bu boş işi güzel tabir etmek lazım. Yani boş işi güzel tabir etmek lazım. Dünyana yaramıyorsa, ahiretine yaramıyorsa bunun genel tarifi budur ki bu fuzulidir yani. Türkçe'de de fuzuli laf. Arapça ama fuzuli herkesin bildiği bir mana. Fazladan geliyor Arapçası da Yani lazım değil ya buraya, bu lazım değilse fuzuli oluyor işte. Gerekli değil. Bunu bu şekil ayarlarsak, konuştuğumuzun çoğu şu anda bizim fuzuli. Mevla da buyuruyor, bunlar iflah etmez diyor. Fuzuli konuşanlar, fuzuli iş yapanlar. Boş işlerden yüz çevirecekler diyor. O hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Bütün hadisleri eledik eledik diyorlar. İşte 4000'e indirdik. Yani şey olarak indiremez de en önemli elehem felehem 4000'den de indirdik 4'e diyor. O 4 hadisten üzerine bütün İslam kurulmuştur derken işte innemel la malu bin niyat en başta niyet meselesiyle başlar bütün hadis kitapları. O 4 hadisten biri de budur. Kişinin Müslüman olması lazım ama her Müslüman güzel Müslüman değildir. Kendinde bulunan İslam sıfatını takınması ihsan üzere midir? Yani güzel midir, değil midir? Müslümanlığına yani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya sahabe-i kiram büyükler baksalar bu adam iyi bir Müslümandır der mi demez mi? Tabii ki Allah Teala'nın Celle Celaluhu esas onun buyurması muteber ama şimdi onu dünyada göremiyoruz, görüşemiyoruz. En azından dünyada bu uzak bir not verecek kişiler baktığında bu iyi bir Müslüman der miler sana bana? İşte bunun bir alameti var. Neye göre diyecek yani? Kalbini yarıp bakamayacağına göre karpuz değil. O zaman neye göre diyecek? İşte neye göre diyeceğin baş alameti dünyasına ve ahiretine yaramayan, mala yani onu ilgilendirmeyen şeyleri terk edecek. Ediyor mu etmiyor mu? Şimdi adama bakıyorsun. Abdesti var, namazı var, haccı var, ömresi var, zekatı var, sadakası var, kurbanı var falan filan. Ama yaptığı işlere, konuştuğu laflara genel manada baktığın zaman eğer ki fuzuli işler, sözler, laflar görüyorsan yani buna iyi Müslüman notu verilmez diyor bu hadis-i şerif. Onun için ömür çok kısa, nefesler sayılı, zaruretin dışında yani zaruret, hanımından şakalaşmak buna sünnette müsaade var. Çoluk çocuğuna latife yapmak. Bunların çünkü bu da zaruret. Niye zaruret? Sen şimdi hanımınla ancak yataktan yatağa görüşüyorsan affedersin. Bu İslam'da uygun değil. Çünkü otururken de bir nasılsın, iyi misin, bir muhabbet lazım değil mi? Böyle olmaz ki. İslamiyet bunu şey yapıyor. Çoluk çocuğundan geçen gün de geçti yani. Somurtuk bir, asık bir suratla aile içinde devamlı durduğun zaman da huzur kaçar. Çünkü hanımın şüphelenir. Bu adam niye bana böyle? Bunu biri mi doldurdu benim aleyhime? Yoksa beni mi boşayacak diye düşünmeye başlar. Başlamaz mı? Başlar. Kim ne dedi acaba? İşte kayınpeder mi? Kayınvalide mi? Ekseri kayınvalide varsa zaten mutlaka ki şüphe oraya doğru gider. Değil mi? Kayınvaliden bir şey mi dedi diye kadın gelin bunu düşünecek. Yani bu sefer ne oluyor? Onun yanlış düşünmesine sebebiyet veriyorsun, günah giriyorsun. Kayınvaliden, yani annen seni geline, karına karşı doldursa bile sen orada dol. Mühim değil, dolmak da serbest. Dol. Çünkü annene de yok öyle değil, yok böyle değil, iki saat onunla da uğraşsan bu sefer o kırılıyor. Değil mi? Onu da dinlersin müspet ve meşru şekilde. İftira varsa tabii orada olmaz. Ya böyle bir şey yok, iftira. İftira değil ama şöyledir, böyledir, anlattı dinlersin. Anneciğim. Oradan gelirsin buraya, karıcığım yani. Ne yapacağız? Oradan dolunca buradan boşalmak icap etmiyor. Dolmak serbest. Çünkü annedir, babadır, çok konuşabilirler. Dinleyeceksin. Buraya da gelip rahatsızlık vermeyeceksin yani. Rahatsızlık vermeyeceksin. Şimdi burada işte konuşmak icap ediyor. Bu zarurettir. Niye zarurettir? Sen hele de bir de annenden babandan geldiğin zamanda veyahut da ona göre bir ihtimalli durumda eve gelip de somurtursan, konuşmazsan mutlaka ki çoluk çocuk ne diyecekler? Düşünecekler. Birileri bir şeyler dedi yine bizim aleyhimize. Babamızı bizden soğuttu veya kocamı benden falan filan. Bu sefer ne oluyor? Onun yanlış düşünmesine sebep oluyor. Bazı hiç aslı astarı olmayan şeylerden ne kadar iş çıkıyor? Hiçbir şey denmeden kalkıyor, gelin kaynanasını arıyor. Yine mi doldurdun bu kocamı diyor. Yani mesela. Halbuki adam ona bir şey demese bile. Onun için orada ne yapmak lazım? İşte, muhabbetli bir ortam çıkarırsan ortaya ne yapmaz? geriye şüphelenip kafayı takmaz. Günaha girmez yani. Ya bu noktalar boş değil. Ya böyle bir konuşma, nasılsın, iyi misin, ne haber, ne yok, ne yaptın, ne falan filan muhabbet ettin. Biraz bu fuzuli gibi görünse de bu fuzuli değil. Maksat var, gaye var. Bir hedefe hizmet ediyor burada. Niye? Ha, bana kızmamış. Biri bana karşı bunu doldurmamış mesajını verebiliyorsan, İslamiyet bunlara bakar. Anladın mı? Burada bir hikmet var. Hikmet ne demek? İsabetli iş. Yerli yerinde iş yapmak demek. Fuzulü ne demek? Boş yere iş yapmak demek. E bunları Müslüman ölçecek. Yok hoca efendi, ben orada da ağzıma geleni koy veriyorum. Burada da ne duyarsam aktarıyorum. Gitti. Onun için %50'den fazla boşanma oranı. Bütün bunlar İslam ahlakına riayet etmemek. Hele ki bu boş konuşmalar yerine hikmetli konuşmalar olsa ne kadar faydalı şeyler olacak. Çoluğa çocuğa ne olumlu etkiler olacak ama yok. Çünkü fuzuliyat. Şimdi zaten konuşma da kalmadı. Herkes telefonun ekranına bakıyor. O da ayrı bir bela. Hacetsiz konuşmaz da sallallahu aleyhi ve sellem. Yu'rizu, yüz çevirirdi. Ammen tekelleme, konuşanlardan. Neyle? Bi gayri cemil. Güzel üslup ve ifade kullanmadan böyle işte terbiyesizce yapılan konuşmalardan da ne yapardı? Yüz çevirirdi. Ne demek? Ona da hani derler ya, uyma buna. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ne buyuruyor? Ve izâ hatabuhumul cahilûne kâlû selâmâ. Benim dostlarım Rahman'ın has kullarının vasıflarını sayarken cahiller, hallerini, makamlarını, işte onların seviyelerini bilmeyenler falan ona bir terbiyesiz hitapta bulunsalar ne derler? Eyvallah derler, giderler. Anladın mı? Selam, selametle. Türkçe'de bu selametle lafı Türkçe'de kullanılıyor. Hadi selametle. Yani sana bulaşacak halim yok, vaktim yok veyahut ben Allah'ın methettiği kullardan olmak istiyorum. Seninle uğraşmak istemiyorum. Ama şimdi adam arabaya su sıçratıyor. Öbür arabadan, öbür arabanın lastiğinden su çıkıyor. Çıkıyor, taramalıyla tarıyor. Halbuki ne yapmak lazım? Selametle, eyvallah. Ama adam işte kasıtlı işte bu suya girdi işte. Benim arabamı daha ben yeni yıkatmıştım işte bilmem ne işte. Yahu kardeşim değer mi burada şimdi kavgaya göre de? Yolu tıkatmaya değer mi? Bak her gün haberlerde milletin ahlak seviyesinin, kültür seviyesinin ne kadar düşük olduğunu görmek bakımından bir haberleri seyretsen Türkiye'nin genel haritasını çıkarıyorsun. Yani sudan sebeple adam öldürüyor ya. Yan bakmak. Yan bakmak ne demek ya? Niye gördün ki onun nasıl baktığını? Düz bakanı da görme, yan bakanı da görme. Nazar berkadem, sen önüne baksan bu iş olur mu? He? Ondan sonra diyor ki ben diyor o kadına bakmadım diyor. Ama kadın bana diyor baktı diye diyor dondurmacıyı ayağa kaldırdı diyor mesela. Ya mübarek bakma işte. Ayağına baksan o kadın da bana baktı diyebilir mi? Diyemez. İftira edecekse eder. Bas bas bağırır. İftiracılar da var ama bakma da. Ben boş bakıyordum. O da dolu bakıyorsun zannediyor. Ne yapacağız şimdi? Fuzuli bakmak. Fuzulilik sadece konuşmak değil ki. Boş yere bakmak meselesi de var. Hele ki bir de insanların olduğu toplumda bakmamak lazım. Değil mi? Kâra geçersin ya. Otursun bir lokantada bir şey yiyorsun. Önüne bak. Bir de oraya bakarsın. Aa bir tanıdık çıktı. Hadi onu da buyur etmen lazım. Para gider. Çok cömertsen beni alakadar etmiyor. Paran varsa yedir. Ondan sonra düşmanını gördün. İştahın gider. Moralin bozulur. Ne görüyorsun ki hacı abi? Ne? Yemeğini ye. Önüne bak çık git. Ondan sonra öbürü oradan bir şey. Beriki oradan bir şey. Yani. Boş bakışlar. Hele ki insanların oldu. Onun suratını görürsün. Yakışıklı bulursun. Öbürünü görürsün. Ne çirkin adam. Ne lüzum var şimdi burada? Beyin ne yapıyor? Baktığı her şeyi çekiyor. Resmini çekiyor. Niye hafızayı dolduruyorsun ki? Hafızayı niye dolduruyorsun onunla bununla? Ben lemmiyemdik. Aynı ofeleşel kalbi önce. Ondan sonra da namaza duruyorsun. Huşu var mı? Ne huşu ya? Lokantada gördüklerinin durumlarını düşünürken bitti dört rekat zaten. Çünkü gözüne malik olamayan kalbine hiç sahip olamaz diyor hadis-i şerif. Çünkü havuz gibi kalbe akıtıyor. Göz gördüğünü, kulak işittiğini akıtıyor, akıtıyor. Yani burası oldu çift çarşı. Bu kalp Allah'ın nazargahı ilahisidir. Tecelligahıdır. Sen burada efendim bu kalp Mevla'nın zikriyle abad olacak, mamur olacak, hay olacak, diri olacak ki huşu sahibi olasın. E sen ne bulursan attın içine. Yani evini çöp ev yapanlardan beter bir durumumuz var. Evini çöp ev yapanları görüyoruz ya, 20 sene, 30 sene çöpünü vermemiş. Ölünce evdeki çöpler çıktı meydana. Evin tamamı çöp. Nasıl durmuş orada bilmem. Gazdan patlamamış şu ev. Çöpte gaz da yapıyor biliyorsun. İnansın işte. E sen ona gülüyorsun. E sana kim ne demesin? Senin kalbini bir görseler, bir inceleme alsalar, ne bulsan doldurmuş. Yani başkasına gülünç vaziyetleri. O için evini doldurmuş. Temizlemek, bu kalbi şimdi nasıl temizleyeceksin? Bu kalbi temizlemek evden zor. Onun için fuzuli işleri güzel tespit edersek, bakışından, konuşmasından, tutmasından, yürümesinden, boş yere yürümek. Bunlar da bir şey. Ben yürüyüş yapıyorum. Tamam, yürüyüş yap. Biz bir şey demiyoruz. Ama ne yapma? Namahrem göreceğin yerlerde de gidip yürüyüş yapma. Şu orada bir harama düşme tehlikesi var. Bunu yürüyüş yapayım derken zarara gireceksin. İşte vücuduma sağlık olsun. E tamam. E hocam ben de namahrem görmeyeceğim yer dersen ne yapacağım o zaman? Ben yaylaya bile çıksam namahrem var. Ya namahrem var da bir kapalı var. Bir açık var. Sen de gidip plajda yürüyüş yaparsan, kadınlar plajında, yani erkek kadın karışık bir yürüyüş yaparsan, e bu şimdi yaylada yürüyüş yapmaya benzer mi yani? Ormanda yürüyüşe benzemez. E sen başına ne bela açıyorsun ki? Bu fuzulilikten de çıkıyor, bu hepten harama giriyor. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ımızdan emir almış. Aldığı emirleri uygulayar. Ne bu restaklar? E'rid anil cahilin. Habibim, cahillerden yüz çevir. Cahil ne demek? Dinini bilmez, haddini bilmez, kendini bilmez, seni tanımaz. Cahil yani. Diyanet reisine sorarsan ben cahilim. Olabilir ona göre. Oradan bakınca öyle görünüyor olabilir. Herkes kendine göre bakacak. Ha, ama bir de Kur'an'a, sünnete göre cahil olanlar var. Değil mi şimdi? Ha, cahillerden yüz çevir. Yüz çevir, muhatap alma demek. Şimdi bu emri almış sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunun bir Mekke dönemi var, bir Medine dönemi var. Sen şimdi gücün yetmeyecek bir belaya kalkamıyorsun. Velakin elinden geldiği yerde bir şeriatsızlık varsa bunu elinle müdahale edeceksin diyor hadis-i şerif. Elinin erişmediği yerde ne yapacaksın? Dilinle müdahale edeceksin diyor hadis-i şerif. Üçüncü noktada kalbinden buğz edip, ya Rabbi sen razı değilsin, ben de razı değilim deyip de bulaşmayacaksın. Neden? Gücün hiç yoksa. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle iş yapmaz. Tam Mekke döneminde bazı emirlerde yüz çevir, görmezden gel emirleri var. Ama Medine'de İslam devleti kurulduktan sonra, Medine'ye hicretten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir haram görüp de müdahale etmemesi mümkün mü? Aynı zamanda devlet reisi. Bir de şanının, şerefinin azameti belli. Allah için kimseden korkmadığı belli. Yani Mekke dönemini buradan istisna edersek, Medine dönemi bazında konuşursak, bu yüz çevirme tenzihi mekruhlarda olabilir. Tenzihi. Günah bile değil de böyle işte biraz edebe, adaba, muaşerete uymayan şekiller, hareketler tarafından olsa hani yüz çevir, görmezden gel, tamam. Ama bir haram varsa ortada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için konuşuyoruz, buna mutlaka müdahale etmiştir. Tahrimen mekruhsa, yani mekruhtur ama mekruhun harama yakın olanı var. Bu tahrimen mekruh, kuvvetli mekruhlardır. Tahrimen mekruhlarda yine müdahale eder sallallahu aleyhi ve sellem. Ama günaha yakın, günaha yakın yani, işte diyoruz terbiyesizlik, tutumlar, davranışlar falan, hani böyle bir iftiraya kaçmadan, şuna bakarlar, fuzuli dırdırlar, kırkırlar, şeyler falan yapıyorlar, muhabbetler falan. yüz çevirir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Samalı davranır, görmezden gelir. Ne yapmaz? Uymaz onlara. Öyle bir şey yapana da uymaz. Alet olmaz. Bu emir onu söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında. Ama şimdi bizim hakkımızda tabii bizim durumumuza gelince ahir zamanın çok beter zamandayız. Alülkari Hazretleri yani işte vefatı 1016 mı ne? Yani demek istiyorum olmuş 400 seneden fazla vefatı. Yazdığı eserde Şifa-ı Şerife şerh yaptığı eserde burada diyor ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında güzel olmayan şeyler görse yüz çevirirdiden anlayacağımız tenzihi mekruhlardan ileri gidemez. Çünkü tahrimi mekruh olsa veya kesin haram olsa asla yüz çevirip gitmezdi. Ne yapardı? Müdahale edip engel olurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tabii bunu böyle anlamamız mecbur. Başka da izah yok. Ama bizim hakkımızda tabii bunu uygulamaya geçirirsek zamanımız tehlikeli bir zaman. Ya o 400 sene evveli söylüyor. Osmanlı Şeriat Devleti o zaman o Mekke'deydi. Mekke'de kimin elindeydi? 400 sene evvel Osmanlı'nın en itibarlı zamanları yani. Tabii şimdi Cumhuriyet şeyini çıkarırsan gerisi Osmanlı'dan geri gidersen 300 sene evvel oluyor. Yani çok da en itibarlı zamanları demesek bile yine şeriat vardı, ahkam vardı, Kur'an vardı, vardı. Ulema, evliya doluydu, Şeyhülislamlar vardı vesaire vesaire. Ama o zaman da bile diyor ki hazez zaman zamanü sükût. Bu zaman sessiz kalma zamanı diyor bak. Şimdi tabii adamına göre de değişiyor, gücüne göre değişiyor. Ondan sonra ve mülazemetil büyüt, evlerden çıkmama zamanı. Ne kadar dışarı çıkarsan o kadar fitneye maruz kalırsın. Bunu Zekeriya Efendi Hazretleri okurdu diye size anlatmıştım bile. Muhammed Zekeriya Bukhari Hazretleri Medine'de o çok okurdu bunu. Büyük veli, rahmetullahi aleyh. Evlerden çıkmama zamanı. Velkut hatta la yemut. Ölmeyecek kadar azık. Ve hatta şu manada da var. Velkut ila en yemut. Ölene kadar zaruret miktarı yiyip içmek, geçinmek. Ve ibadetil hayyillezi la yemut. Sonlar hep böyle geliyor. Hiç ölmeyecek diri olan Allah'a ibadette meşgul olmak zamanı. Yani 400 sene evvel böyle fitne fesat zaman şimdi her gördüğüne de müdahale edersen açarsın başına bela. Dikkatli olmak lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki alenen müdahale ederdi. Hem devlet reisiydi hem nebi zişandı falan. Bizim müdahalelerimizde dikkatli olmamız lazım diye böyle bir kayıt düşmüş. Onun için birçok meselede ne yapmak icap ediyor? Yani her lafa cevap versen yani hele ki benim hakkımda diyelim çıkanlara vesair, yahut da Müslümanların meselelerinde veya şu anda anlamayan cahillerin, efendim, reformistlerin, kitapçıların, işte yani bunlar hakikaten her yazdıklarına, her konuştuklarına, her şeye müdahale etmeye kalktığımız zaman da siz bile darlandınız artık. Hoca efendi reddiye yapa yapa canımız çıktı, bize biraz ayet hadis anlat. Halbuki ben o zaman da ayet hadis anlatıyorum ama yani aynı konular sizi bile ne yaptı? Sıktı bıktırdı, öyle mi? Yani bir kısım öyle tepkiler aldım. Şimdi demek istediğim, tamam maksat asıl oldu, biz bir şeyler, bir çığır açıldı elhamdülillah. Artık orada bir kıstas, bir terazi verildi insanların eline. En azından insanlar bir mizan ile tartabilirler falan. Gerçi eser yazmamız da icap etti. Tam el-i sünnet meselelerinde bir eser de yazamadık. O da çok büyük bir yani kaybımız. Sizin anlayacağınız dilde yani. Çok ulema yazmışlar ama tabii sizin anlayacağınız dilde kolaylaştırarak bir şey de yazmamız icap ediyor. Derslere de başlanacak. İnşallah yani şu Eylül-Ekim'de inşallah. Yani İmam Gazali Hazretleri Eş'ari olduğu için orada acaba bir marifetli Eş'ari sıkıntısı yaşar mıyız diye orada bir durakladıydım. Onu hocaefendilere verdim. Onlar da benden tembel çıktılar. Hiçbir bilgi de geri vermediler. Araştırmadılar. Şimdi ben İmam-ı Azam Efendimizin birkaç şeyini buldum. Ya Ebu Hanife'nin radıyallahu anh direkt nukurru, şunu ikrar ediyoruz, şunu ikrar ediyoruz diye kısa ama onun şerhleri de var. Nukurru Risalesi, vasiyetleri. Bir Nukurru Risalesini okuyacağız inşallah. Neleri ikrar ediyoruz? İmam-ı Azam'a direkt yani en geriye kadar gidiyoruz şimdi. Nukurru'yu okuyacağız. Ondan sonra Fıkıh Ekberi var. Bakalım işte öyle. Onlardan biraz okuyalım. Sonra öyle öyle bir itikat dersi tabii her zaman lazım olacak. Ama tabii bir de kitap yazılı olarak bırakmamız icap ediyor. Yazılı olandan sözlü olan birbirinden farklı olur. Mektubatında itikat mektuplarını işte çözüm yaptırıyoruz. Onu da beceremediler. Çok olmuş yani. 1000 sayfa falan olmuş. Sırf o bir mektubun dersleri. Belki de 1000 sayfa olacak. Onu da çözdürüyoruz. Hem kelime manası, talebeler için mektubatta o zor mektup, itikat mektubu, İmam-ı Rabbani itikatta müçtehit olduğu için o noktadan da işte Allah ömür verirse, vaktimize bereket verirse bir şeyler toparlamış, ölmeden hani bir şey toparlayalım da bırakalım diye derdimiz ölmeden bir şey yapabilmek. Allah meşguliyetlerden uzak eylesin. Amin. Hayırlı meşguliyetlerin dışında meşguliyet nasip eylemesin. Allah'ın bütün maddi manevi müşkillerimizi hallü asan eylesin. Bizi ilim, amel, ihlas ile, kitap telifleriyle, sohbetlerle, derslerle meşgul eylesin. Amin. Amin. Başka işlerle meşgul edecek olanları da başlarının derdiyle meşgul eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sellim. Hal böyle olunca biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Müdahale ettiğimiz noktada başımıza dayanılmayacak, şimdi dayanılmayacak bir bela şeyini düşünmeyelim. Ya ne olursa olsun tamam hapse gireyim edeyim. Tamam ben de girdim 3 kere. Yani biz bu reddiyelerden sebep girdik. O belli. O belli. Kimsenin tavuğuna yani kış demeseydik bize de çok hürmet itibar ediliyordu baştan beri. Biz o şeyi mecbur olduk. Allah'ın dini artık elden gidiyor diye şey ettik ama yani iyi yaptık. Pişman da değiliz. Ve lakin büyüklerden biri yine çok geçen de belki de dedim gazaya gitmiyordu. Halbuki cihat, ilimle meşgul oluyordu derste falan. Ya diyorlardı büyük fazilet, diğer ulema evliya gazaya katılıyor cihata falan. Diyordu ki korkuyorum kafirlerin eline esir düşerim. Esir düşüncede çok büyük bir işkencelere maruz kalırım. İnsanız, bir lafız telaffuz ettirirler, bir şey ettirirler. İnsan zor oyunu bozar hesabı. İnsanın bir tahammül gücü var vücuduna yapılan işkencelerde. Bundan korkuyorum derdi. Bu da ismini şimdi hatırlamıyorum. Geçen bir sohbette belki ismini söyledim. O anda yeni görmüştüm kitapta. El mühim çok büyük bir zat söylüyor bunu. Yani insan bakacak. Yapacağı nasihat, müdahale diyelim. Daha büyük bir zarar tepki çekecekse burada şey yapacak değil mi şimdi? Şimdi bir kadın mesela başını bacağını açmış geziyor yani. Sen buna bakmayacaksın. E sen şimdi gidip buna ne biçim geziniyorsun ya örtün mörtün? Ya öyle demem de hanım kardeşim veyahut da yaşlısın hanım kızım. İşte şöyle tesettüre girsen örtünsen çok iyi olur işte benim haramdır böyle falan. Veyahut da böyle açık gezersen işte millete günah sokarsın falan. Böyle bir yaklaşım yapsan falan. Ben bunu uygun görmüyorum sokak ortasında. Çünkü niye uygun görmüyorum? Şimdi burada ne tehlikesi var? O kadının bana laf attı deme tehlikesi var. Taciz etti deme tehlikesi var. Milleti bağırıp da başına toplama tehlikesi var mı? Var yani. E şimdi onun için yani bizim bazı eski sofilerden bazılarında duyuyoruz yani böyle olmaz ki. Otobüsten giderken aşağıdaki kadına söylüyor. O bilmem ne kocana söyle seni kapatsın. E böyle bir yaklaşım olur mu yani? Senin yolunu kesip de lastiğini de patlatıp ateşe de verirlerse seni bu olur mu yani şimdi? Ha, lafın da ağırını da söylemiyorum tabii. Retük metük var. Şimdi demek istediğim böyle bir yaklaşım olmaz. Yanlışlık görüldüğü zaman elinin erdiği, dilinin yettiği tamam da yani sen şimdi burada kendi evinde içki içirtmezsin yani. Oğlun almış şarabı getirmiş. Bilmem ne yapıyorsun ya? Ha al da kafasında kır şişeyi demedik. Bak. Ama ben burada bunu işitmem yani benim evimde bu haramı. Ne getirdin yani dışarıda ne yapıyorsun? Bekçin değilim ama bunu buraya... Ha burada bir elle müdahale yani. Alırsın içkisini dökersin. Bu senin çocuğundur. Veyahut da değil mi? Kendi evindir, iş yerindir. Misal yani sana taalluk eden bir durumdur. Varmış. Veya dille müdahale edilecek yer vardır. Bunlar şey. Ama işte burada kar zarar hesabı güzel yapılmalı. Başkalarına yapılan... Yapılacak müdahalelerde her zaman şuna bakacaksın. Götürüsü getirisinden fazlaysa o işe girilmez. Ama haram yapıyor. Ya haram da yapsa, orada haram da yapsa, öyle mi? Şimdi parkta zina diyorlar diyelim. E sana git de bunlara müdahale et denmiyor yani. Bu polis yapsın onu. Polis de yapar, yapmaz. O da seni alakadar etmez. En nihayet orada vardır, bir beklersin. Ya burada çok gayri, efendim, ahlaki bir durum var, bir müdahale edin. Onu dersin, gidersin yetkili, orada bir bekçi vardır, biri vardır falan. Bu ayrı bir şey. Ama senin orada müdahale etmen uygun değil. Daha büyük zararlara sebebiyet. Verir mi? Verir yani. Bunu görmeyeceksin işte. Ama yetkiliysen, sorumluysan, yetkili mevkiindeysen onu görürsün. Öyle mi? He? Kaymakamsan, valiysen, komisersen, bekçiysen onu görürsün. Ama yetkili değilsen orada onu da sana sormazlar yani. Anlatabiliyor muyum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetkiliydi. Yetkili olduğu için haramda müdahale ederdi. Mekruhta tahrimense müdahale ederdi. Tenzihi yani bazı şeyler var, yakışıksız falan. Uymazdı öyle bir şeyler konuşursun. Bazı münafıklar bir şeyler konuşurlardı. Terbiyesiz, terbiyesiz falan. Münafıklar çok terbiyesiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermezdi mesela. Yani cevap vermez. Çünkü değmez. Ayet-i Kerime ne diyor? Cahillerden yüz çevir. Onu buyurmak istiyor yani. Bunları güzel anlayalım sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptığıyla. Biz de bu da sünnettir diye, tabii her sünneti de bizim yapmamız mümkün değil. Bazı sünnetler var, ona has haller var. Biz orada ittiba edemiyoruz. Değil mi? Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakimdi. Yani kadı manasında. Hükmü o veriyordu değil mi? Kararı o veriyordu. Sopa atılacaksa o atıyordu. Rejim yapılacaksa o yapıyordu. Başında bulunuyordu. Öyle mi değil mi şimdi? Şimdi biz hakim miyiz? Değiliz yani. Bunları da iyi tahlil etmek lazım. Aksi takdirde yanlışlara sebebiyet verelim. وَكَانَ الضَّحِكُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Efendimizin gülmesi neydi? Tebessüma. Kahkaha var mı? Hiç kahkaha yok. Tebessüm. Tebessüm ne demek? Şöyle yapıyorsun ya böyle. Bu tebessümdür. Ama böyle şimdi biz tebessüm yapalım derken çok sırıtıyoruz yani. Çok ayıp da oluyor böyle. Bazı insanlar var acayip. Ben şaşırıyorum. Böyle yapıyor adama. Ya böyle yaptığın zaman biraz bozma, biraz dur. Birkaç saniye dur. Ne oluyoruz ya? İşte bu nedir? Yapmacıklıktır. Bu tebessüm değildir. Tabii ki Müslüman kardeşinin yüzüne gülmek, tebessümden maksat, yüzüne gülmek nedir? Sadakadır. Anladın mı? Gidiyorsun orada fakire 100 lira, 200 lira sadaka veriyorsun, geliyorsun burada bir Müslümana, diyelim. Ya o sadakadan daha sevap ona böyle yapmak. Ama sen şimdi, bunu, o zaman adam da diyecek ne yapmak istiyor? Bana mı yaptı, arkadakine mi yaptı? Veyahut da bu nedir? İslam'da tekellüf, zorakilik yok. Tebessüm sünnettir. Ve Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır. Sadaka ne demek? Aynı bir fakire sadaka vermek nasıl bir belayı kaldırıyor, nasıl bir sevap yazdırıyorsa aynen sadaka. Yani tebessümden daha bedava sadaka var mı? Bu kadar camiye gidiyoruz, cemaate giriyoruz, Müslümanlarla görüşüyoruz falan. Tebessümlü olsak çok iyi bir şey değil mi? Bazı insanlar hakikaten çok ekşi surat oluyorlar ya. Çok turşu gibi ya. Yani bakanın huzuru kaçıyor. Böyle bir insanlar var. Karadeniz'de de bol olur yani. Ama yöresel faktörlerde var bu işte. Kalpleri temiz ha. Kalbinde kin yokmuş yok ama suratı baktığın zaman sert. Ama İslamiyet tebessümü tavsiye ediyor tabii. Ama ne yapmamak lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiddeti vakarından yani çok vakarlı olduğu için, heybetli olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü gülmek ne yapıyor? Kesinlikle kalp yani. Çok gülmek kalbi öldürür. Bir de adamın heybetini kaçırır. Şimdi bir meclise girdim, bir adam böyle o biçim sarık, cübbe, şu bu falan, sakal. Ne büyük allame-i cihan falan. Sen de bir hürmet edesin geldi falan. Adam bir başlarsa ha falan. Sen dersin ki ama bu da ne ya? Kaldıramamış sarığı cübbeyi herhalde dersin yani. Taşıyamıyor dersin. Çünkü kahkaha heybeti kaçırır. Tebessüm sünnet-i sene ittibadır. Bunda sorun yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kahkaha yapmaz. Ama tebessümde de ne vardır? Yani tebessüm yüzün hareketi oluyor. Dişlerin çıkmıyor. Yani dişlerin çıkarsa, yani dişlerin görükürse Buna vuhk deniyor. Tebessüm de Arapça. Vuhk de Arapça, kahkaha da Arapça. Üçü de Arapça. Ne yaparsanız yapın, Arapçadan kurtulamayacaksınız. Değil mi? Hep Arapça. Kenar bile Arapçaymış. Şimdi dün bir kitapta gördüm, kenar. Kenar, yatağın kenarı. Kenar Arapça. Tencere Arapça, tancereymiş. Kelpeten Arapça, kelpeteynmiş. Hepsini Arapça. Görüyorum Allah Allah, bu da Arapçaymış, bu da Arapçaymış. Tabii değiştirmişik ufak tefek. Şimdi tebessüm, yüz hareketi. Vıhk, gülmek. Gülmek, diş çıkıyor. Ben onu pek beceremiyorum. Bazı 38 dişini, 48'ini birden çıkarıyor. Kaç diş varsa işte, neyse. Nasıl çıkarıyor bütün dişlerini ya? O kadar ben onu beceremiyorum. Belki ağız yapısına da bağlı. Kahkaha, ses çıkarmak. Anladın mı şimdi? Mesela namazda tebessüm etsen, niye diyorsun cennetle mi müjdelendin? O ayrı bir mesele de. Deli derler adama namazda tebessüm ediyorsa. Ama edebilir, bir laf duyar. Abdesti namazı bozmaz. Efendim, dişleri çıksa, yine abdesti namazı bozulmaz. Sesi çıkarsa, abdestle gitti, namazla gitti. اَلَامَنْ ذَحْكَ مِنْ كَحْكَاتًا فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا Abdestle namazda iade etsin buyuruyor. Sesli olursa. Burada fark var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ضَحِكَ hatta بَدَتْ نَوَاجِذُهُ o kadar güldü ki mübarek dişleri çıktı diye sahih hadisler var mı? He? Lan muhaddis gibi de karar veriyorsunuz ha, helal olsun. Çok hoşuma gidiyor. Tamam var, sahih de var. Hatta bedet nevacizuhu. Mübarek dişleri çıktı diyor. O zaman bu tebessümden bir ileri basamak değil mi? E peki burada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gülmesi tebessümden ileri geçmez. Burada bir tazat teşkil eder mi diyor. Alimler bunu şerh etmişler, izaha getirmişler. Şarihler niye var? Muhaşşiler niye var? Onlar da diyorlar ki dünya işlerinde tebessümden ileri hiç geçmemiş. Ahiretle ilgili bir mesele ise o zaman mübarek dişleri çıkacak kadar gülmüştür. Hakikaten hadisleri inceliyorsun, hep o mübarek dişlerinin çıkması kadar, yani tebessümünden bir ileri merhaledeki zuhki şerifi hep ahirete taalluk ediyor. Hadisleri inceleyince çıkıyor. Zaten onlar incelemeden konuşmaz da, biz şimdi ne inceleyeceğiz? Ama mesela bir misal olarak hadis-i şerif, meşhur hadis-i şerif, yarın ahirette buyuruyor, bir adama bütün günahlarını defterine gösterecekler. Küçüğü de var. Ha, büyükleri gizleyecekler, küçükleri arz edecekler. E şimdi adam namahreme bakmış, onu yapmış, bunu yapmış ama zina da yapmış. Şimdi namahreme şehvetle bakmak, zinaya göre sagair küçük günaha giriyor. E zina yapmak bil fiil ilişki, kebair büyük günaha giriyor. Şimdi bu adamın defterinde ikisi de var mı? Var. Ama adam sonradan tövbe etmiş mi? Etmiş. Tövbesinde de durmuş mu? Durmuş. Sebat etmiş. Nasıl tövbesiyle? Bunlar hakkında ayette ne buyuruyor? فَوْلَٰكِ وِبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّيَاتِمْ حَسَنَاتِ Furkan suresinde Allah onların günahlarını silmekle kalmaz, sevaplara döndürür diyor. Necin? Tövbe edince siliniyor. Sevaba dönmesi neden? Sebat etme meselesi. Adam şimdi sebat edemiyor ki, iki gün sonra abdestini bozuluyor, bir daha iş yapıyor. Veyahut da birkaç sene geçiyor, yine aynı günaha düşüyor. Burada sebat edemeyince sevaplara dönmüyor. O ölene kadar sebat eden içindir. Öbüründe tevbe ettin siler ama sevaba dönmez. Sebat ederse sevaba döner. Şimdi hal böyle olunca, bu adam da tövbesine sebat etmiş mi? Etmiş. E bunun günahlarının hiç defterde ne olmaması lazım? Çıkmaması lazım. Hep sevap çıkması lazım. Ama Mevla o kuluna cilve yapmak için buna küçük günahlarını gösterin, büyükleri gizleyin buyuruyor. Bu sefer o da, bu hadis sahih, sahih hadis-i şerif. Adam da alıyor defterini, hepimiz defterimizi, Allah'ım o gün yüzümüzü ak eyle ya Rabbel. Vay vay vay vay vay. Defterde neler çıkacak? Ah sağallahu nesu. Allah saydı, onlar unuttu buyuruyor. Bakarken, aa şurada şu kadına battı, şurada şuna şöyle yan battı, şurada şuna... Yani küçük sayılacak şekilde hani, kebair günahlar, tasnife tabi büyüklerin tabi, ihtilaflı olmakla beraber 7'den 70'e kadar gidiyor. Şimdi burada bakınca, eyvah diyor o adam. Şimdi ben bunlardan tevbe etmiştim, bir daha da yapmamıştım ama demek ki tevbem kabul edilmemiş. Allah Teala senin tevbeni kabul etmeye mecbur mu? E değilse, demek ki benimki kabul olmamıştı, garantim yoktu ki diyor. Ama çok üzülüyor tabii. Bu artık cehenneme doğru gidişattır. Bunu görünce artık perişan oluyor, şey diyor. O arada da neyse, ahirette kalp krizi yok. Ondan dolayı ölmek yok. Yani orada garanti var. O bakımdan Mevla böyle bir heyecanlandırabilir. Namart tıkanmaz nasıl olsa. Ondan sonra heyecanlanıyor, yani çok üzülüyor. Eyvah diyor, şimdi diyor bir de benim o zaman bunlar af olmadıysa büyükler de af olmamıştır. Bir de büyükler çıkacak üstüne diyor. Yani hiç kurtuluşu kaçarı yok. Derken Allah Teala meleklere buyuruyor, bu tevbeti sebat etti. Onun için bu küçük günahların hepsini sevaplara çevirin. Misliyle. Küçük günah küçük sevaba dönüyor. Yani kendi kadar. O mizanda da bunlar manevi şekilde tartılacak. Tartılırken aynı dünyadaki gram gramaj gibi de bir ölçü birimiyle ölçülecek yani. Ölçülecek ama Allah Teala ona orada ona göre bir ağırlık verecek, nur verecek vesaire. Onu bir şekle sokarak mizanda ölçü tartı var ya. Namazın neyini tartacaksın abi? Kıldık iki rekat, dört rekat, Allah kabul etsin. Nerede? Uçtu gitti. Mevla kabul ettiyse illiğine çıkar, kabul etmediyse safirine gider. Ama namaz nerede yani? Nereye koyacağız mizana bu namazı şimdi? Adamın kendini koysan kilosu belli. Amelini koyacaksın. Ameline işte, ameline ne verecek? Miktar verecek, ölçü verecek. Amellere göre ölçü beyan bildirmiş. İhlasına göre aynı namazı kılmışsın, aynı cemaatta. Huzuruna göre, ihlasına göre onunki 100 kilo geliyor, seninki 10. Misal bunların hepsini Mevla bir ölçülmeye tabi şekle sokacak demek istiyorum. Alimler böyle beyan ediyorlar. Yoksa bu hayalidir, işte senin sevabın fazla geldi denecekler. Öyle bir şey yok, hayali falan değil. Aynen terazi konulup tartılacak. Yani senin bakkaldaki peyniri tartması gibi yani göreceksin bunu. Orada yazacak gramaj şeyi. Ölçüsü yazacak. Bir sevap eksik. Düz geldi, araftasın. Bekle bakalım ne kadar bekleyeceksin. Bir aştana düştü, cehennemdesin. Seçim sonucunu şeye benzemez yani. Sandıkları aşmaya benzemez. Kaybetsen ne olur? Cumhurbaşkanı olamazsın. Yine emekli olursun. Mesele değil yani. Zaten emekli olan da yok ki. Kaybeden daha beter ıslanıyor. Devam. Ama burada cenneti kaybediyorsun kardeşim. Kolay bir şey değil. Bunun ne biçim heyecanı var? Bu küçük günahlardan sonra büyük günahlar da gelecek diye tam ona göre yani küçük günahlarının yerine bir sevap koyun buyuruyor. Yani misliyle o ne kadar gramaj ediyorsa yani bir tartıda değeri varsa o değerde demek istiyorum. Hadis-i şerif böyle anlayalım. Bu böyle olduğunu görünce diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahireti görüyor. Yani mahşerde yaşanacağı bize şimdiden bildirdi. Mevla ona gösterdi yaşanacakları. Mevla zaten her şeyi olmadan biliyor ama ona da gösterdiği için. Cibril geliyor bildiriyor böyle olacak diye o da onu bize anlatıyor. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok yani daha mahşer kurulmadı ama Cibril bildiriyor böyle bir durum yaşanacak. Bunun üzerine o zat da ne diyor? Diyor ki Allah Allah diyor. Bu iyiymiş diyor ya sevaplara döndüğünü yani gözüyle görmesi. Onu şimdi direkt sevap çıksaydı o kadar makbule geçmeyebilir. Ona bir heyecan yaşatıyor. Battım gittim yandım derken ondan sonra işin düzeldiğini görmek çok daha keyif veriyor. Bu sefer o küçük günahları görünce diyor ki Allah Allah diyor. İnneli zünüben me araha havne. Ya Rabbi diyor ya benim başka günahlarım da vardı onları niye burada göremiyorum diyor. Bu sefer büyükleri aramaya başlıyor. Korktuğu büyükleri. Neden? Büyükten de tevbe etmiş. O da kabul olduysa o da büyük sevap olacak. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatırken ne buyuruyor ravi? Dinleyen, kendi gören sahabi diyor ki o kadar güldü ki işte en fazla gülmesi mübarek dişleri göründü diyor. Bu ne meselesidir? Ahiretle alakalı bir mesele. Değil mi? Hani yine bir tövbe eden kulu anlatırken devesini kaybedip de susuz kalıp çölde sonra bulduğunda hani sen benim kulumsun ben senin Rabbinim diye sürçülisan edip heyecandan işte Allah bu kulunun suyu bulmasından daha çok günahkarın tevbe etmesinden razı olur. Hadis-i şerifi de sahihtir. Bukhari, Müslim, müttefekun aleyh. Onda da yine aynı bu gülüşü var. Ama yani benim aklıma şu anda gelen 2-3 tane. Demek alimler böyle tespit etmişler. Dünya işlerinde en fazla tebessüm, ahiretle ilgili konularda tabii cennette olacak, mahşerde olacak, acayip acayip halleri de anlatıyor. Orada da en fazla mübarek dişleri görünene kadar. Kahkaha hiç var mı? Çok. Allah bizi de kahkahadan muhafaza eylesin. Evet. Ve kelamu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin konuşmasına gelince. Bu fasılda biliyorsunuz yani onunla ilgili birçok güzellikler anlatıyor. Her fasılda anlatıyor Gazi Hazretleri. Vakar. Bu fasılın ana teması vakar. Vakar ne demek? Heybet, ağırbaşlılık. Hafif meşrep olmamak. Sallallahu aleyhi ve sellem çok vakarlıydı. Bütün bu anlatılanlarda vakarı efendim temsil ediyor, teşkil ediyor. Çünkü kahkahayla gülse vakarı olmaz. Oradan gelirseniz bu fasılın bununla ne alakası var anlarsınız. Oturuş şeklini geçen derste anlattık. Hep onlar vakarıyla. Çünkü bir insanın oturuş şeklinden bile vakarlı mı, vakarsız mı anlamaz mısınız? Anlarsınız. Ve kelamu faslen, konuşması faslidi. Faslidi ne demek? Yani kelime kelime, tane tane, fasıl birbirinden ayrılan, ayrılabilecek derecede net. Çünkü onun konuştuğundan ne çıkıyor? Hüküm çıkıyor. Helal mı, haram mı, farz mı, vacip mi? Şimdi bunu hızlı konuşursa, tekrar etmese hep kaç kere tekrar ederdi? 3 kere tekrar ederdi. Çünkü niye? İnsanların, dinleyenlerin akılları mütefavittir. Edna var, mütevessıt var, âlâ var. Yani aşağı derecedeki bir kereden anlamaz. En üst derecedeki bir kereden anlar. Orta derece iki kereden anlar. En aşağı seviyedeki bile üçüncü tekrarda anlar. Zaten ondan da anlamayanı ne yapacaksın artık ona? Tekrarda fayda yok demektir. Fayda yok. Onun için faslidi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala onun için ne buyuruyor? وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَ اِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَيْلِيمِ Sen açıklayıcı olarak gönderildin. Kur'an'ı indirdi ki beyan edesin. Beyanda ne lazım? Kelime kelime, tane tane konuşulması lazım. Bizde biraz hızlı konuşmalar oluyor. Eski konuşmalarımı ben bile çok sinirleniyorum. Çok taramalı gibi, arkamdan koşturan varmış gibi konuşuyorum. İşte biraz daha bir şey daha anlatayım ama bu sefer adam kafasına hiçbiri girmiyor. Bari öbür konuştukların anlaşılsaydı falan. Şimdi tabii kendimi... He? Yapıyor lan bizimkiler. Yok onu bizim şeyler... Verenler yapması lazım. Ben daha nasıl yapayım? Ne uğraşayım ki? Ha dinleyenler yapın. Baktın ki çok hızlı yapıyorum. Bak YouTube'da varmış diyor. Arkadaş yavaşlatma varmış. Benim biraz yavaşlatılmaya ihtiyacım var yani. Eski konuşmalar biraz hakikaten çok hızlıymış. Şimdi de aynı hızda konuşabilirim. Ama işte onu kendimi frenlemeye uğraşıyorum yani. Lafım anlaşılsın hani. Bir daha YouTube'a iş yaptırmayalım diye. Yani kendimiz iş yapmaya çalışıyoruz. La fuzule. Fuzulilik yok. Yani fuzuli ne demek? Lazım olmayan bir kelimeyi ziyadeten ilave edilmez. Kur'an-ı Kerim de öyledir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de aynı manada kelimeler geçiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de aynı kıssa 4-5 yerde anlatılan var. Tekrarda fayda var mı? Hem ne faydalar var? Ciltler dolusu kitap yazmış alimler. Sırf tekrarın faydalı. Esrarü tekrarı fil Kur'an. Kur'an'daki tekrarlamaların sırları. İşte kafası basmayan aynı şey değil mi diyor. Her birinde üslup farkı var. Orada da ne manalar daha çıkıyor. Bir de teyit var, bir de tekit var. Ayrı bir şey. Yani fuzuli olması demek bir manası olmayan. Onun için Kur'an-ı Kerim'de fuzuli bir şey yok. Hadis-i şeriflerde de fuzuli bir kelime bile yok. Ya bu kelime buraya lazım değil diyeceğim bir kelime yok. Eğer sen o kelimeyi fuzuli görüyorsan anla ki sen fuzulisin. Çünkü neden? Onu anlayamadığından. Başka bir alim onun hakkında bir cilt kitap yazıyor. 3 satırlık hadis-i şerif hakkında bu kadar bir cilt şerh kitap var. 3 satırlık hadis-i şerif. Şu kadar. O alim oradan çalkaladıkça çıkartmış. Ya senin sermayen olmadığından ve bu da ne ya bu kelime 2 kere tekrarlamış diyorsun. Cahillik böyle bir şey. Bir de zaten Türkçeden yapılan tercüme üzerinden bu yorumu yaparsan tımarhane bile kabul etmez. Çünkü tercümeyi yapan acaba nasıl yansıtmış? Onu bilmeden sen hadisi hakkında hüküm verebilir misin? Onun için fuzulilik bulunmaz da ve la taksir dinleyenin anlamasını ihlal edecek derecede kısalık da bulunmaz. Yani lüzumu kadar konuşulur, Kelimat-ı yesire, yani birkaç kelime, birkaç kelam ama içinde var maani kesire, yani çok manalı. Zaten hadis-i şeriflerin en büyük özelliği ve kendisine verilen mucizelerden biri olarak sayarken ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Utitu cevami'al kelimi. Çok manaları içinde toplayan en kısa sözle ifade mucizesi bana verildi. Bu mesela hiçbir kimsede yok. Yani yarım satır bile tutmayan bir hadis-i şeriften fıkıhçılar, alimler, şarihler ciltler dolusu hüküm fetva çıkarır. Ya? Yani bir çocuğa işte kuşu öldüğü zaman kuşun ne yaptı, ne oldu kuşun diye sorduğu hadisin dolu şerhi var. Sorduğu da yarım satır yani. Değil mi? Neydi onun hocam başı? Mâ fe'alen nugayrin başı? Umeyr. Eba Umeyr değil değil mi? Umeyr. Ya Umeyr, yani işte çocuğun adı Umeyr diyelim. Hoca efendi öyle söyledi, bak ben şey yapmıyorum. İlerisini şey diyorum, ya Umeyr, mâ fe'alen nugayr. O kuşa, yani küçük kuş, sert çekim, neyse. Kuşun ne yaptı diyor, kuşunun öldüğünden haber almış. Tabii buradan ne kadar mesele çıkıyor biliyor musun? Şu söylediğimden. Sen seni düşünüyorsun burada indiğin. Ne çıkabilir ki bundan ya dediniz, değil mi şimdi siz? İşte şimdi bunu düşünmeniz sizin, kusura bakmayın, ilminizin olmadığını gösteriyor. Burada alimler, şerhler, ciltler dolusu kitaplar yazmışlarsa şu kelime hakkında hükümler çıkıyor. Allah Allah, ne alaka? Var. Burada hayvan hakkı çıkıyor, insan hakkı çıkıyor, çocuk hakkı çıkıyor. Şu çıkıyor da çıkıyor. Neler? Ne fuzuli var, ne kısalık var. Öyle bir orta konuşur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani nerede bize böyle bir şey nasip olacak? İşte hadis-i şerif çok okuyanlar, efendim, ilmi meclislerde çok oturanlar, ulemanın beyanlarına çok değer verenlere de Allah Teala böyle şeyler veriyor. Mesela bizim Efendi Hazretleri, tabii sünnet seni hakkıyla ittiba makamında olduğu için falan, Efendi Hazretleri'nin hikmetli sözleri var. Biz onları toplamıştık, etmiştik. Sonra Ahıska'dan çıktı o. Ben onda bayağı bir emek etmiştim toplanmasında. Tabii başkaları toplamıştı, etmişler ama tasnifinde falan bayağı bir emeğim geçti. Öyle sözleri var ki, yani Efendi Hazretleri'nin, ya bir satır. Düşündükçe mana çıkıyor. Düşündükçe mana çıkıyor. İşte neden? Sünnet-i seniyeli hakkıyla ittiba ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varis oluyor. Alimler, nebilerin varisleri oluyor. Ama hangi alim oluyor işte? O veraset makamında olan zatların da bakıyorsun evliyaullahın hikmetli sözleri, sahabe-i kiramın hikmetli sözleri. İşte Hazreti Ömer Efendimiz'in bir sözleri var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in bir sözleri var. Yani bakıyorsun ciltler dolusu hakikaten izah içinde gizlenmiş. Çünkü neden? Tam ittiba etmişler. Ona varis olmuşlar. Varis olunca sana da o makamdan bir nasip verilir. Allah Teala bizi de fuzulü konuşmaktan muhafaza eyleyip, lüzumu kadar hikmetli, faydalı karımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize dünyaları, dinleri, ahiretleri hususunda fayda temin edecek hikmetli sözlerle konuşmayı müyesser eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi bize çok uzun manaları, tesirli etkili mefhumları, kısa kelimelerle konuşma kabiliyeti ihsan eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala aleyhi ve sahibesi. Çok önemlidir. Yani meramını anlatabilmek ha. Bazısı meramını iki saatte anlatamıyor. Bazısı bir kelimeyle anlatıyor. Öyle mi? Böyle. Doktora da gidiyorsun. Hastalığını soruyor. Adam başlıyor cemaziyel evvelinden ya. Ya doktorun vakti mi var kardeşim? Orada o insanlar bekliyor. Sen şimdi burada anlatıyorsun. Şimdi hastalığını bile anlatmak mesele öyle değil mi? Kimisi anlatıyor iki satırla. Kimisi iki saat doktoru meşgul etse yine anlatamaz ha. Ne olduğunu da anlatamaz yani. Doktorları delirten hastalar var. Hastanelerde bu ikide bir pataküte kavga niye çıkıyor? Böyle şeyler çok oluyor. Onun için mesele anlama kabiliyeti, anlatma kabiliyeti. Anlarsın, anlatamazsın. O da ayrı bir dert. Değil mi? Anlarım, anlatamam, hissederim, söyleyemem demiş. Böyle mesela. Ya Ebu Ömer, bak, benim dediğim doğru çıktı. Ne, maşallah deyin tabii. Hoca Efendi'ye de maşallah deyin. Hoca Efendi kaynağını buluyor hemen ama. Bak Bukhari, rakam 6129, efendim, 8. cilt, 8'e 30. Enes Radıyallahu anh, ya Ebu Ömer, ben ne dedim? Bir eba var diye şüphelendim yani. Benim şüphelendiğim boşuna şüphelenme. Ya Ebu Ömer, ma fa'alen nugayr. Ebu Ömer, künyesi, çocuğun künyesi Ebu Ömer. Ömer yani Ömercik. Ömer, Ömer olursa Ömercik oluyor değil mi? He yani çocuklarınıza Ömer de takabilirsiniz. Böyle hepiniz Ömer takıyorsunuz sanki Hazreti Ömer gibi. Kardeşim biraz da Ömercik şey edin yani biraz. Edepli olun. Ömer de güzel bir şey öyle mi? Mesela güzel bir isim Enes. Enes çok güzel isim. Ama kardeşim Hazreti Enes İbni Malik misin yani? Üneys. Enescik, Üneys. Güzel bir şey değil mi? Var da söylüyorum, uydurmadım şu saatte. Var yani. Tabiinde, şurada, ulemada, evliyada var. Güzel isimler. Yani bana çocuğunuza isim sormayın. Buradan söylediklerimden takabilirsiniz. Patenti bana ait değil. İzin var. Meclis ve kâne zuhkü ashabî sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının da gülmeleri indehu sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sahabe-i kiram otururlarken neydi? Et tebessüme. Hep tebessüm. Yüzlerinden tebessüm eksik olmaz. Ama sesli gülme var mı? Nasıl olacak? Zaten Hazreti Ömer varsa yani gülmek de parayla gülmek de hesaplandır herhalde de. Ama ne olursa olsun sahabede zaten tabii olarak ne vardı? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hürmet ve ihtiram vardı. Münafık değilse. Yani o zaten münafıksa sahabe değildir. Acayip acayip işler var. Geçen sapığın birine yazıyor. Sahabede ne münafıklar vardı diyor. Ya ne manyak adamsın sen ya. Sahabede ne münafıklar vardı denir mi ya? Kim demiş onu geçen? Bir kitapta gördüm hatta dedim. Vay sapık dedim ya. Birisi işte o. Neyse. Yani Arap alimlerinden. Araplarda da çok sapık var. Zaten Araplar sapıtmadan Türkler sapıtır mı? He? Bu ilahiyatlara, bu şeyler, terbiyesizlikler nereden geldi? Arapların Ezher'den geldi. Yani Afganiler, Abdullah, Reşit Rızalar Türk müydü yani? Dolayısıyla işte böyle bulaşıcı hastalık gibi geliyor. Ama işin başı tabii İslam'ın metinleri Arapça olduğu için ilk tahrifat orada yapılması lazım. Oradan başladılar. Allah şerlerinden muhafaza eyle. Sahabe-i kiram da tebessüm ederlerdi. Ha, geçen de anlattığım gibi bir bedevi zat gelebilir. O belki bazı yakışıksız şey hareketler yapabilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun imanını bildiği için ona ne yapar? Her zaman müsamaha göstermiştir. Ve engellemek isteyenleri de ne yapmıştır? Durdurmuştur. Yani bir zat gelmiştir Arap'tan mescitte efendim idrar yapmıştır. Ama mescitler şimdiki gibi böyle halı var mı? Namaz kılınan kum. Yani tabii kumu sertmişler, belki ince kum. Yani kuma bir düzen vermişler yani. Kum ve çakıldan ibaret. Yani böyle halı da var demedik. Halı da yok yani. Ama üstü kapalı hani şey. E gelmiş orada bevlini yapmış. Radıyallahu anh, sahabe-i kiramdan bizzat. Ama tabii o kültürü daha görmemiş, yeni gelmiş. Hemen diğer sahabe-i kiram hani bura namazgahtır diye onu tutup engellemeye çalışınca ne buyurdu? De'uhu. Bırakın onu, bırakın. İşini bitirsin. Çünkü neden? E zaten yapacağını yaptı. Yarıda kestirirsen bir faydası yok ki. Adam bari rahatlasın. De'uhu. Bırakın. Sonra elku ala bevli seclen mimma ve zenuben mimma bir kova su dökersiniz. Bir kova suyla orayı temizlersiniz. Şimdi insanı rahatsız etmeyin. Buyurdu. Şimdi dolayısıyla bu zat sahabe-i kiramdan bir zattır. Bedevi olabilir. Biz buna ne yapacağız yine? Radıyallahu anh diyeceğiz. Hürmetli, tazimli konuşacağız. Çölden gelen bir mübarek zat falan şimdi. Bedevi, bilmem ne falan, Arabi diyerekten hakaret vari gibi konuşmalar Allah muhafaza etsin. Yani evvelce yaptıysak cahillik konuşma tarzımız ve şeklimiz olarak Allah Celle Celaluhu tarafımızdan onları razı etsin ve bizi affeylesin. Ama Bundan sonra tabii zaman geçtikçe insan daha edebini takınıyor. Bu şey arttıkça tetebbuatı daha güzel anlıyor meseleleri. Edepli konuşmak lazım. Biri gelmiş, arkadan çekmiş mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin omzunda da sert bir şey, elbise var. Efendim boynunda çekince iz yapmış mübarek elbisesi falan. Sahabe-i kiram onu men etmeye çalışmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları durdurmuş, işte dönmüş. İşte hakkımı ver falan. Babanın malından vermiyorsun işte. Devletin beytül malından veriyorsun gibi tabirler olmuş. Şimdi burada münafıksa bunu diyen, mesela bir şeyde taksimatta bunda Allah'ın adaleti yok, bunda Allah'ın rızası yok. Ne biçim taksim yaptın diye biri itiraz etmiş Zülhüveysram'ına. Geçen derste de geçti. Sonraki haricilerin atası o. Mesela o münafık. Şimdi biz ona sahabeden diyor muyuz? Demiyoruz. Ama diğer bazı yakışıksız gibi görünen beyanlarda bulunması kültürel sebeplerle, yaşadığı iklim ve ortam sebebiyle, hitap şekli kendince normal olduğu halde medeni bir toplumda biraz ağır kaçan ifadeler olmuş. Bunlar sahabe-i kiramdan zatlar var. Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmen ki onların gelmeleri de bize ne olmuş? Rahmet olmuş. Soru sormaları da rahmet olmuş. Sahabe-i kiramın çoğu zaten diyorlar ki hep beklerdik. Biri gelsin de onlar biraz yani ortadan sorarlar. Biz edebimizden konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Onun için ne istiyoruz? Biri gelsin sorsun da meseleyi açsın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu huzura kavuştursun. Orada onlar bekliyorlarmış gelsinler diye. Bu bizim için çok faydalı. İşte geçen gelen vallahi ne fazla kılarım ne eksik kılarım diyen gibi farzlardan bir fazla sünnet kılmam, Ramazan'dan bir gün fazla oruç tutmam diyen zat. Ama bize ne büyük bir ilim verdi değil mi? Demek ki farzları yerine getirmek cennete girmek için yeterli. Ya bu böyle büyük bir ilim. Bunu sahabe-i kiramdan kim kalkacak diyecek ki farzlardan bir rekat fazla kılmam yani. O da sahabi ama Medine ve çevresi muhacir ve ensarın soracağı şekil değil. Konuşacağı tarz değil. Ama bunlar önemli. Bize faydaları olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Tevkiran lehu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e tazim ve hürmetlerinden dolayı. Ve iktidaen bihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e ittibalarından dolayı. İttiba ne demek? Onun ahlakıyla ahlaklanmak. Ve inneke le alâ hulukun azîm. Allah'ımız buyuruyorsa sen en büyük ahlak üzeresin. Ayet-i kerimesinde. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Benim peygamberimde sizin için çok güzel uymanız gereken bir örnek ve numune var ayetleri. Sahabe-i kiram bu ayetleri bilenler olarak ne yapıyorlardı? O nasıl konuşuyorsa, öyle konuşuyorlar. O nasıl gülüyorsa, öyle gülüyorlar. Hallerini, hareketlerini ona uydurmaya çalışıyorlar. İttiba etmeye çalışıyorlar. Onun için yani kendisi tebessümden ileri geçmediği bir mecliste sahabe-i kiram kahkaha atar mı yani? Genel durum bu. Meclis-i Uhud sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin meclisi, sohbet meclisi. İşte böyle oturuluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem mihraptan dönüyor. İşte rüya göreniniz var mı tabir edeyim soruyor. Veyahut bana bu gece şunlar vahyedildi, ayetler okuyor. Veya işte hadis-i şeriflerde hükümler beyan ediyor. Ve oradan birisi bir şey soruyor, cevap veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem meclisler, ilim meclisleri, onun meclisi devamlı sohbet. Sohbet zaten bir kere gelen, gören sahabi oluyor. Sahabe mertebesi sohbetten geliyor. Sohbet birliktelik anlamına geliyor. Yani bir mecliste beraber bulunması lazım. Görmesi lazım. Dünya gözüyle görmeden sahabi olamıyor. Ama mesela geliyor cinler, görüyor, görüşüyor, tabi olur, iman ediyor. Sahabe onları görmese de o cinlerin Müslümanları sahabe oluyor mu? He? Oluyor. Şimdi o sahabeden bir cinin size bir şeyini anlatacağım sonunda. Dergide yazıldı. Sahabeden bir cinin Said İbn-i Müseyyep Hazretlerine beyanını anlatacağım. Şimdi onlar çünkü görüyor. Gördüğü için, o gözüyle gördüğü için o sahabe oluyor. Senin onu görmen şart değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu görüyor. Mesele bu. Ha aynı zamanda tabii yani kendi görmesi de şart değil. İbn-i Ümmi Mektum ama idi. O nasıl sahabe oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görüyor. Ya kendi görüyor ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görmesi de yetiyor. Amaların sahabe olması bu kabildendir. Meclisi onun o sohbet meclisi sallallahu aleyhi ve sellem meclisi hilmin. Hilim meclisiydi. Hilim. Ne demek hilim? Halim mesela Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın vasfı olarak inne İbrahim el-evvâhul halim diyen Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kendi isimlerinde ve kânallâhu halîmen gafûrâ. Allah halimdir. Halim de Allah'ımızın üstün sıfatlarındandır. Bizim de o sıfatlarla ahlaklanmamız, hani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın, tekallakû bi ahlâkillâh, yani nasibiniz olsun. Nasibiniz olsun. Hani o affedicidir, sen de affet. O örtücüdür, sen de ört gibi. Nasibiniz olsun. Esma-ül Hüsna derslerinde, dergide hep yazıyorduk. Buna nasıl alaka olabiliriz? Bu ismi şerifle bizim bir alaka cihetimiz ne yönden olabilir? Teallük ciheti var, tekallük ciheti var. Bazı isimlerden tekallük olmaz. Mesela Allah ismi şerifi. Sen Allah ismi şerifinin ahlakıyla nasıl ahlaklanacaksın? O onun tapınılma vasfı. O sırf Allah'a mahsus. Sen tapınılacak, ibadet olunacak bir varlık değilsin aşağı. Dolayısıyla orada ne olmaz? Tekallük devreye girmez. Yani ahlaklanma devreye girmez. Ne girer? Teallük. İlişki kurarsın. Yani sen de ona ibadet edersen, abid mabud ilişkisi. İbadet eden, ibadet edilen oradan nasip alırsın. Ama sen Settar ismi şerifi, Allah çok örter kulu, kusurların, kullarının. Sen de birinin, hanımının, çocuğunun birinin kusurunu görürsün, örtersin, affedersin falan. Afudur, affedir. Burada ne devreye girer? Burada tekallük da devreye girer. Yani ahlaklanabilirsin. Ne demek? Sen de o sıfatı takınabiliyorsun. Çünkü o Allah'a mahsus değil. Ondan sana da bir nasip ne yapmış? Vermiş. Sen de ört demiş. Sen de kulumu ört. Bak ben örtüyorum buyurmuş. Sana da bir nasip vermiş. Bunlar evvelce yani yazılmış. Esma-ül Hüsna işte kitabı inşallah çıkar da bunların hepsini tek tek oralarda yazmış idim. Meclisi hilim meclisidir. Hilim nedir? Allah'ımızda başta bulunmak Celle Celal, ona ait. Ama bizde de sevdiği ve beğendiği bir vasıftır. İbrahim Aleyhisselam'a bununla methetmiştir. Bu da nedir? İyi huyluluk, yumuşak huyluluk. Sert olmamak. Tabii burada taşkınlık yapmamak ama daha yani özel manası aceleci olmamak. Telaşlı, panikli olmamak, aceleci olmamak. Allah Teala hiç acele yapmaz. Ve acele azap da yapmaz. Görmüyor musunuz? Gavurların ipini ne kadar koyuvermiş, salıvermiş. Neler ediyorlar? Acele bela geliyor mu? Acele sevmez. Onun için acele etmemek, mesela sinirlendiğin zaman, öfke geldiği zaman insana ne gelir? Hızlı bir hareket yapmak gelir. Millet karıyı boşarken hanımını diyelim, ne zaman yapıyor bunu ekseri? Sinirlenince acele davranıyor. Ondan sonra pişman olup hocalara bu işin çıkarı var mı, oluru var mı? Benim de 3 tane de çocuğum var. Bayram Hoca da ona az kalsın sopa atacak hale geliyor. Büyük Bayram Hoca. Allah selamet versin. O da ona diyor ki çocuğun varsa sen düşünseydin. Senin çocuğunu ben mi düşüneceğim diyor. Çocuğun varsa 3 çocuğun sen düşünseydin. Yani bir sinirle beraber kalkıyorsun hemen tak bir hareket, bir karar, bir azim, bir uygulama. Yuvan dağılıyor, yuvan yıkılıyor. Öfkeyle kalkan zararla oturuyor. Onun için gazap ve öfke galeyana geldiği zaman ne yapın buyuruyor? Oturuyorsan ayağa kalk, kalkıyorsan yat, oturuyorsan yat falan. Git abdest al, git o sonra dışarı çık falan. Orada durma, o ortamda yani. Siniri tetikleyen noktada durduğun zaman bir şeyler yapacaksın. İşte halim bunun zıttıdır. Halim ne demektir? Ne kadar sinirlense, ne kadar panik olsa, ne kadar telaş olsa, kızdıracak olay yaşansa ne yapmaz? Aceleyle karar vermez. İşte bu hilim. Ondan sonra. Ve hemen peşin cezaya ne yapmaz? Yönelmez. Dur bakalım ıslahı var mı, usulü var mı, düzeltilir mi, telafisi var mı? Böyle. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclislerinde hilim vardı. Yani böyle taşkala yok yani. Avam tabiri, taşkala maşkala yok. Herkes ağırbaşlı, oturaklı, kimse ne oluyor falan böyle bir şey yok. Otururlar, ilimlerini dinlerler. Zaten yoksa bu kadar hadis bize intikal edebilir miydi? 2 gürültü olsa, 1 patırtı olsa şuradan biri dikkati çekse, kalksa hepiniz ona bakıyorsunuz, benim konuştuğumun yarısı boşa gider. Yani adam lafı kaçırıyor, neden? Orada biri bir hareket ediyor, oradan ona baksa burada ben konuşurken gibi önemli bir şeyi, cümleyi kaçırır oradan. Bu bunun gibidir. Hilim meclisi, ilim meclisi ayrı, hilim meclisi ayrı. Sen şimdi ilim verirsin. Müçtehit olsan ne olur? Ama senin meclisinde biri bir hareket yaparsa, bir dikkat çekerse ne olur? Bütün talebenin dikkatini dağıtır. Onun için ilim meclisinin ilavesi hilim meclisi olmalı. Anladın? Hareketler olmamalı, efendim, vakar olmalı, ses gürültü olmamalı, birbiriyle konuşma olmamalı. Ben mesela su bile dağıtılmasına karşıyım. Ama adamın boğazına bir şey tıkandı, ona su ver. Niye? Adam zaten boğazına tıkandı, ölmek üzereyse yanında şarap bulsa, başka bir şey olmasa şarapla bile onu boğazını tıkattığını geçmesine fetva var. O zaruret, ben onu bir şey demiyorum. Bir zaruret olur, öksürük, gıcık şey yapar, adam bir su ister falan şey. Ama onun öbür türlü ne oluyor? Hilim meclisi olmaktan çıkıyor. Vakar ve şey, ciddiyet diyelim Türkçe'de, o da Arapça ciddiyet ama yani ciddiyet bozuluyor. Ondan sonra bu kelime şöyle de okunmuştur. Hilmin kelimesi hükminde okunmuştur. Bu şifa şerifi de acayip acayip nüshaları, istinsakları, ravileri var. Bu manaya göre hüküm meclisidir. Ne demek hüküm? E tabii ki hüküm. Adaletle hükümlerin verildiği yegane meclis Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem efendisi meclisidir. Herkes sorusunu orada soruyor veya hasmını alıyor. Davalı davacısını getiriyor. Bütün muhakemeler Mescid-i Nebevi'de oluyor. O zaman Adalet Sarayı bilmem ne var mı? Yok. Kadıların müftülük dairesi var mı? Hepsi nerede toplanmış? Mescid-i Nebevi'de toplanmış. Onun için aynı zamanda hüküm meclisidir, adalet meclisidir. Bura şöyle de okunmuş. Tabii bu iki şeye okuma müsait. Hüküm kelimesi hareket değiştirmekle beraber hikem diye de okunabiliyor. Meclis-i hikemin. Bunların hepsi de yerinde zaten. Hepsi zaten birlikte var da hikmetler meclisi. Çünkü hikmet demek en ince ilimler, en anlamlı manalı ilimlerin türlü türlüsüyle melyan dolmuş ondan sonra. Ve hayâin, haya meclisidir. Haya ne demek? Bir utanma var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yüzüne bir kere dolu dolu ne yapamamışlar? Bakamamışlar. Bugün hilyeyi tarif eden sahabe-i kiram hepsi çocukluğunda gördüğüyle söylüyor. Hazreti Ali Efendimiz çocukken tanıdığı için, evinde büyüdüğü için, yani babasının Ebu Talib Efendi evinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüdüğü için, ya Hazreti Ali Efendimiz çok yakın görmüş çocukluğunda. Dolayısıyla yani o bir akraba şeyinden dolayı yakın görmüş. O tarif ediyor. Ya Hatice annemizin üvey, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu Hind ibn Ebi Hale, Hatice annemizin oğlu, diyelim o Hazreti Hasan Efendimiz'in dayısı oluyor. O tarif edebiliyor. Hep yani nübüvvetten evvel ya onur geldikten sonra yüzüne ne yapılamamış? Bakılamamış. Amr ibn As radıyallahu anh öyle diyor. Yani bir kere gözümüzü doldurarak şöyle bir yani mübarek cemalinin etrafını böyle bir görelim tüm taraflarıyla beraber. Bir kere bakamamışız diyor. Neden? Heybetinden. Yani tabii vahiyle muhatap. Allah-u Teala'nın cemalini görmüş bir zat. Yani Musa Aleyhisselam cemalini bile göremedi. Cemalini bile göremediği halde dağ olan tecelliyi gördü de bayıldı düştü. Ama o tecelliden sonra da peçe takardı. Kendi göremediği halde peçe takardı. Neden? Kimse onu görmeye tahammül edemezdi. Evliyaullah'ta bile böyle bir makamlar varken ya peygamberlerin makamından ne bahsediyorsun? Yani eşi bile yüzüne bakalım. Ondan sonra tamamen cinsel ilişkisi de kalmadı Musa Aleyhisselam'ın. Hiç hanımlarına bile yaklaşamadı. Hanımına yaklaşamadı yani. O tecelliden. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nüzülü, Miraç'tan inişi çok daha kuvvetli olduğundan, makamı çok daha yüksek olduğundan yine yüzüne bakılabiliyor. Çünkü yüzü nurla perdelenmişti. Yani Mevla'yı görme nurunu tam millete yansıtmıyordu. Çünkü o nuru gören bayılacak, düşecek, ölecek. Onun için Mevla ne yapmıştı? Üstüne bir perde, bir hicab. Nurdan bir kılıf yine. Onun için gördüm diyen de asıl nuru göremiyordu. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden Mısır'da, Tanta'da, Mısır'a giden mutlaka gitsin. Tanta diye bir ili var. Orada merkez onun merkezi ondan kurulmuş zaten cami-i şerifin içinde. Seyyid Ahmet Bedevi, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, devamlı yüzünü peçe takıyordu. Öyle nuru, öyle tecelli, gözlerine kan oturmuştu yani. Zikirden, ibadetten. Yani hiç kimseye yüzünü göstermiyor. Sonra biz bir halifesi çok yalvardı yani. Ya dayanamaz, ne demesi falan. Yani ona yüzünü açtı mesela. Neye mal olsa mal olsun. O bayıldı düştü. Ondan sonra da vefat etti o zat. Ama ben dedi görürüm, sen bir cemalini göreyim efendim dedi. Bu zat velilerden bir tabii büyük veli. Kutup, dört kutuptan biri. Bu makam evliyada varsa peygamberlerin makamından ne bahsediyoruz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görünmesi sahabenin onu görebilmesi falan hep rahmet. Allah bu ümmete acıdığı için Musa Aleyhisselam'daki olan hali yapmadı. O hali olsa sahabe-i kiram yanına da yanaşamayacaklar. Ondan sonra istifade az olacaktı. Onun için nuru ne yaptı? Başka bir nurla, esas nuru üzerine bir perde gibi bir nurla hicaplamıştı. Zaten Allah Teala kendini de 70 bin perdeyle hicaplamıyor mu? Eğer o 70 bin perde olmasa bütün kainat yanardı buyurmuyor mu hadis-i şerifte? Buna kıyas edin yani. Nurani perdeler. Onun için haya vardı. Çok utanırlardı. Yüzüne bakamazlardı. Efendim. Tabii o heybetinden, nurundan ayrı dava. Ve hayrin hayır meclisiydi. Çünkü neden? Devamlı iyilik var. Ayet öğretiyor, hadis öğretiyor, helal öğretiyor, haram öğretiyor. Öğretmediği bir şey yok ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan daha hayırlı bir meclis olur mu? Altın dağıtsa, onu da dağıtıyordu. Ganimet gelirse onu da dağıtıyordu. Para isteyene para da veriyordu. Yani bütün ganimetleri saklamıyordu, hiçbir şey saklamıyordu zaten. En ufak bir şey, gece uykusunu kaçırdı. Emanet, sadaka malından, işte yarın biri muhtaç gelir falan. Ta gecenin vakti kalktı dedi ki bunu kime tasadduk edelim? Bu beni rahatsız etti. Maddi de veriyordu, manevi de veriyordu. Meclisi hayır meclisiydi, emanetin. Emanet meclisiydi. Emanet ne demek? Yani insanlar konuştukları, sordukları sorularda sırları varsa o sırların açılmayacağına dair güven içindeydiler. Yani şimdi içeri bir soru soruyor, insanların özelleri var. Gerçi tabii ki birçok konu hüküm ihtiva ettiğinden bir kadının gelip sorduğu özel bir mahrem konu bile hadis-i şeriflerde şu anda var. Çünkü neden var? Ondan dolayı da bütün ümmetin kadınları kıyamete kadar o hükümden istifade edeceklerden dolayı var. Ama hani hiç söylenmemesi lazım. Kendine has hüküm ihtiva etmeyen şeyler de var. Onun için emanet meclisleriydi. İfşasını istemedikleri şeyleri kimse nakletmez. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem el mecalisü bil emane. Oturulan meclisler emanetle muhafaza edilecek. Ne demek? Meclis demek şu demek. İki kişi oturdum ya bir yerde, o meclistir. Senin oturma yerin yani. Üç kişi, yani en az iki kişi oturursan, kendi kendine nefsinden, şeytanından oturuyorsun, o da büyük bir meclis kuruyorsun gerçi. Onu ayrı konuşuyoruz şimdi, o hüküm ihtiva etmediğinden. Nefsinin özeli. Ama iki oldun mu ne oldu? Meclis oldu. Çünkü neden? O adam orada bir şey konuştu. Sen bunu anlaman lazım. Bu bunun duyulmasını ister mi, istemez mi? Sen bunu orada izin almadan, yani ben bunu nakledebilir miyim diye özel bir konuysa, hani ayet hadis, ilim, onu konuşmuyoruz. Bunu nakledebilir miyim diye izin almadan veya seni şahit tutacağım veya senden nakledeceğim diye izin almadan ne yapamazsın? Ne yapmamalısın? Gidip başka tarafa nakletmemelisin. Çünkü bu emanet. Hadis-i şerifte buyuruyor ki, hangi mecliste iki kişiden en az işte ikiden başlıyor, ileri git. Oturuldu, burada konuşulanların sır olarak kalması lazım. Yani özelse, özeli konuşuyoruz. Sır olarak kalması lazım. Sen bunu nakledebilmen için ne alman lazım? Özel izin, müsaade alman lazım. Müsaade almadan bunu naklettiğin zaman ne olaylar çıkıyor değil mi? Ondan sonra öbürü öbürüne, beriki berikine, internete, oradan haberlere. Ondan sonra gel bakalım mahkemeye. Nereden çıktı bu laf? Bundan çıktı. Şahidin kim? Şu, şuna dedi. O diyor demedim. O diyor ben duymadım. Kaldın arada derede. Yani bu İslamiyet zaten bireyi korumak için, bireyin hakkını korumak için birçok ahkam tespit tayin etmiş. Şimdi bazı insanın bir sırrı var. Orada siniriyle söylenebilir. Söylemiş olabilir. Veyahut üzüntü adamın ağzını açar. Veyahut bir hap içmiştir. Efendim, normal ilacın yan tesiri de var. Sonradan bazı ilacın yan tesiri geçiyor. Lan bunlar niye konuştum diyor adam ya. Bazı ilaç yan tesirleri de var böyle. Yani içini boş dışına çıkartan. Şimdi hal böyle olunca bu adam bunu kızgınlıkla mı söyledi? Sinirle mi söyledi? Takiyeyle mi söyledi? Öyle miydi? Değil miydi? Hiçbir beyine ve bilgi belge olmadan bir lafı sen kalkıp aktarırsan olur mu? Şimdi biri ölmüş. Neden öldü bu şimdi? Şimdi bu da diyor ki efendim, bu diyor işte efendim şöyle bir şey yaptım, ondan öldü diyor misal. E bunun delili yok. Delili olmadığı zaman, aktardığın zaman, bu yarın bugün tabi kaça patlar ilerisinde bilmiyorum ama aktarıldığı zaman izinsiz, çünkü o adama soracak sonra, sen bunu biliyorum diyorsun, ben de bunu nakledeceğim bir yerde, müsaade var mı? Yapıyor muyuz böyle bir şey hiç? He? Daha adam konuşurken bu buradan yazıyor. Böyle böyle yazıyor. Ne izini ya? Çıkmayı beklemiyor ya. Telefona ses kaydetmeyi de bırak. O ayrı bir günah. Görüntü ses. Sen nasıl alsın? Adamla oturuyorsun. Adam ne diyecek, ne demeyecek belli değil. Sen izin aldın mı sesini alma? E bunlar haram şeyler, günah şeyler. Bir yerde oturduğun bir kişiyle İslamiyet sırlarının ifşa edilmeyeceğine dair teminat vermiş. Bu teminatı bozana da Allah Teala azap edeceğim diyor. Ela la iman elimen la emanet el. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Şimdi bu emaneti olmayanın imanı yoktur nasıl anlayacağız yani? Güvenilirliği olmayanın. Ha bir de var ki bir mal verdi sana. Ben gidiyorum 10 gün sonra geleceğim, bir ay sonra geleceğim, bir sene sonra geleceğim. Bu sende emanet dursun. Ben bunu yanımda taşıyamam, gelince alacağım. Tabii ki sen bunu vasiyet etmen lazım. Ölürüm, kalırım. Bak bu benim değil, bizim değil. Miras zannetmeyin. Yemeyin, içmeyin falan canın. Tabii yazman lazım, şey etmen lazım. İnsan aniden ölebilir. Bu tamam. E şimdi bu emaneti hainlik edersen, ondan sonra adam geldi. Yok ya senin bende bir şey vermedin ki. Ya verdim ya, vermedin ya, ne verdin ya? Sen deli misin, kafayı mı üşüttün falan? Emaneti üstüne kondun, yedin içtin. E bu adamın imanı kamil olabilir mi? Yani hadiste zaten imanı yoktur. Tümden nefh ediyor da tabii ehl-i sünnet kamil imanı yoktur diye tefsir ediyor. Çünkü günahlarla kafir olmayacağından. Emaneti olmayan imanı yoktur. Tamam biz bunu ne anlıyoruz? Bir adam bir adama mal emanet etti, karısına emanet etti, kızına emanet etti. O da ona tecavüz etti, hıyanet etti, gasp üstüne oturdu, yattı malın. Bunda bunu hadisi böyle anlıyoruz değil mi? Öyle anlamıyor musunuz? Emanete riayet. Ne anlıyorsunuz bundan? Bunu anlıyoruz. Ama bir de ne meselesi var? Hiç bak düşündük mü? Hiç aklımıza geldi mi? Konuşulan mecliste Allah Resulü emanet vermiş. Diyor ki birbirinizin konuştuğu birbirinizde emanettir. Ha, o zaman emanete ancak ne yapabiliyorsun? Adama telefon ediyorsun. Sen burada bize bir emanet bıraktın. Bizim de böyle bir hacetimiz zuhur etti. Ben bundan 500 lira harcayıp da sonra o 500 yine sen gelmeden, vakti dolmadan koyacağım. İzin veriyor musun dersen. O adam sana tamam kardeşim derse bu emanete hıyanet olmaz. Öyle mi? Ha. Bundan izinsiz. Sen o parayı yine istediği zaman gününde saatinde ödesen bile arada kullanıp da tekrar yerine koyarsan adama haber vermeden bu emanete ne olur? Hıyanet. Baş. Bütün Kur'an'da وَالَّذِينَ اُمْ لِيَمَّانَاتِهِمْ وَعَدْهِمْ رَاعُونَ Emanetlerine, sözlerine riayet ederler. Bu ayetleri nasıl anlayacağız? Tabii bunu anlamak kolay. Ama biz söz mecliste emanettir. Bugüne kadar anladık mı? Anlamadık. Ama onun için de battık ve batmaya devam edeceğiz. Hele ahirette neler çıkacak hele ahirette. Ya ben naklederim o adam. O bana toptan hakkını helal etmiş falan. Böyle şey yok. Mutlaka özel konularsa, sır konularsa, insanların özel halleri ise öyle mi? Çok önemli. Bazı bir şey. Ya zaten fuzuli konuşmanın. Kadın gidiyor başka bir kadınla oturuyor kalkıyor. Sonra geliyor. Ya bak diyor bir kadın öbür kadının tipini, boyunu, bosunu gelip kocasına anlatmasın diyor mesela. Gidiyor oradan hiç kendi kocasına öbür kadını anlatıyor. Adam kendi hanımıyla yaşadıklarını, özel konularını gidiyor arkadaşına anlatıyor. Ne namussuz adamsın be. Ne namussuz adam. En büyük haram, en büyük günah. Kendi hanımıyla ilgili bir konuyu, bir mahremi, bir özeli başka adama anlatmak, bayağı başka kadına anlatmak. Olur mu bu? Ama yapılıyor. Terbiyesiz insanlar o da buna hepsinin hakkında hadis-i şerif var. Hepsinin. Vakit yok şu an. Mesele şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisi emanet meclisiydi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama emanet meclisiydi. Gel geç. Devam et. Ne anladınız? Mecburen izah gerekiyor. Bizim meclislerimiz böyle mi? Oturduğumuz yerlerde güven var mı? Bir arkadaşla bir Müslümanla oturduğumuz zaman bu adam benim sırrımı saklar veya başkasından nakletmez. Benden izinsiz bu lafı konuşmaz bir yerde diye. Güveneceğimiz ortamlarımız, arkadaşlarımız kaldı mı ya? Çok belki nadir olabilir. Bazı Müslümanlarda güzel ahlak var yani. Ketumluk var, şu var, bu var. Allah'ım cümlemize nasip eylesin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için onun meclisi güvenilen bir meclisti. La turfa fil asfat. Sesler yükselmezdi. Bağırma çağırma olmazdı. Zaten bir ufak sesler yükseldikten sonra ne ayeti geldi? Hucurat suresinin bir daha. Ya evledine amenu la turfa fil asfatekum. Fevka savcini. Ey iman edenler, sesinizi peygamberimiz sesinin üstünde bir volüm mü diyorsunuz, ne diyorsunuz? Sesin efendim, yükseltmeyin, seviye diyelim, seviye. Ne, benim peygamberimin sesinin fevkinde bir seviyeye seslerinizi yükseltmeyin. وَلَا تَجَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَرْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضُ Birbirinize Ahmet, Mehmet bağırır gibi, çağırır gibi, muhabbet esnasında al takya ver külah konuşur gibi. Sakın benim peygamberime böyle bir tavır ve tarzla yanaşmayın. En tehbata malukum ve entüm la teş'urun. Hiç farkında olmazsınız. Yaptığınız bütün sevaplarınız anında silinir diyor. Bak sesini yükseltirsen diyor. Öyle arkadaşına konuşuyor gibi ya Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah diyeceksin. Ya Seyyidi diyeceksin. Böyle ismiyle hitap eden, sen arkadaşın mı, sınıf arkadaşın mı, mektep arkadaşın mı? Biz bile ne diyoruz mesela kendinden büyük olana veya bir hoca şuna var, adıyla hitap ettiği zaman adam hemen ne diyor? Asker arkadaşın mı diyor, okul arkadaşın mı diyor? Bize bile yani böyle insanlar yadırgıyorsa, Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabii bu bir terbiyedir. İlk zamanlar olmuş olabilir ama bilmeyelim. Bu ayet geldikten sonra Ebu Bekir ve Ömer Efendimiz'in radıyallahu anhüma, biraz onlar kavga ettiler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere bir tayin yapacaktı da, onlar vezirleri, müsteşarları olduğu için onlara danışırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Efendimiz şu dedi oraya tayin edilsin yani vali, Hazreti Ömer Efendimiz de şu tayin edilsin dedi, ikisi arasında yani ihtilaf oldu. İstişare veriyorlar yani. O arada biraz sesleri yükseldi hafif. Yani hangisi hangisine dedi? O arada dedi ki ya sen de hep benim tersime bir şey söylemek istiyorsun gibi bir sabir ile bir ses yükselmesi olunca Hucurat suresinin bidaatindeki bu ayet-i kerime nazil oldu. Sakın amelleriniz silinir ha. Bak ondan sonra yıllar yılı Ebu Bekir ile Ömer Efendilerimiz Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir kere bile duyacağı yani sesiyle bir şey konuşup da duyup da uzaktan cevap verecek şekilde ebedi konuşmadılar. Hiç. Nasıl konuşuyorlardı? Geliyorlardı yanına fıs fıs fıs. Bak Ebu Bekir ile Ömer Efendimiz bize zannediyoruz ki meclislerde baya böyle bir cevaplar veriyorlardı şeyler. Bu ayet geldikten sonra hep sırdaş gibi yanına geliyorlardı, bir şey konuşuyorlardı. Bu edebi ömür boyu sürdürdüler. Onun için tabii mesele ayet-i kerimenin sebebi nüzülü hususi ise de hüküm umumidir. Şimdi biz de ne yapamayız? Ravza-i Mutahara'da, Mescid-i Nebevi'de, Muvacih-i Şerife'de sesli konuşamayız. Salavat bile okurken bağıra bağıra okumamalıyız. Onun için halife sesli konuşuyordu. İmam Malik Hazretleri zamanında işte Emevi halifesi Abbasi mi oluyor o dönem? He? Abbasi. Adı da meşhur bir halifedir. Velid miydi? Yani halife sesli konuşunca İmam Malik Hazretleri men etti. Halife malife demez, takmaz yani İmam Malik. Dedi ama ayette ne buyuruluyor sesinizi yükseltmeyin. Sen ne burada dedi sesli konuşuyorsun halifeymişim diye dedi be. Yani onu ikaz etti. Öyle alimler vardı değil mi? Ya. Onun için şu anda dedi hürmetü meyten ki hürmeti hayyen. Şimdi vefat etmiş diye öyle zannetme ki vefat etmiş iş bitmiş. Haşa. Sağlığındaki hürmeti neyse vefatından sonraki hürmeti aynıdır. Halifeye bu sözü söyledi. Onun için edep. Sesler yükseltilmezdi. وَلَا تُعْبَنُ ف۪يهِ الْحُرُمْ de okunuyor, Hurem de okunuyor. Onun meclisinde la tübenu ayıplanmazdı fi onun meclisinde el hurum. Yani yasak, haram olan konulara girilmezdi, ayıp olan konular işlenmezdi. Yani böyle üslubuyla sorulur ama galiz ifadelerle, müstehcen ifadelerle beyanlar verilmezdi. Hurem okunursa bura, kadınlar mahsusa geliyor, hiçbir kadın ayıplanmazdı, kadından bahsedilmezdi, cimadan bahsedilmezdi. Ancak ayet hadistir, bu hükümdür, o ayrı bir şey. Rafet, belaltı konuşmalar, müstehcen konuşmalar, lehivler, boş sözler, efendim, utandıracak, ayıp kaçacak hiçbir şey, kadınlardan da bahsedilmez, kadınlar hakkında da konuşulmaz. Hiçbir haram hakkında da diyelim ki efendim haramın özendirileceği veyahut da hiçbir Allah'ın perdeyle kapattığı, yasak ettiği, sınır koyduğu hiçbir sınır aşılmazdı ve o konularda konuşulmazdı. Ne açık ifadeyle konuşulurdu ne de çirkin ifadeyle konuşulurdu. Konuşulursa neyle konuşulurdu? Kinaye ile konuşulurdu. Kinaye. Değil mi? Kinaye diye bir şey var. Allah-u Teala Kur'an'da bile cimayı emrederken ne buyuruyor? فَأْتُوا حَرْسَكُمْ ekin tarlanıza gelin diyor. Anladın mı? Orada kinaye yapıyor. Harf, ekin tarlası. Harse bakarsan harf başka ayetlerde de geçiyor. Ekin, mahsul harf. O tabir orada da kullanıyor. Yani tabirleri de müstehcen lafızlarıyla değil de neyle kullanacak? Kinayeli tabirleriyle kullanılıyordu. Onun meclisinde saraten de çirkin beyanlarla da mahrem konular zikredilmiyordu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Keşke bizim de sohbet meclisinin dışında oturup kalktığımız meclislerde öyle hürmetli, vakarlı, heybetli, terbiyeli, sünnet-i seneye uygun meclisler olsa. Allah bizi o meclislere nasip eylesin. Gayri fuzuli meclislerden muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Yani faslı bitiremedik ama İnşallah bitireceğiz. Şimdi size bir rivayet okuyacağız. Önümüzdeki haftada inşallah mübarek 10 gecelerin faziletleri hakkında, işte vazifeler hakkında bir şeyler söyleyeceğiz. Kaçırmayız ameli inşallah. Her gecesi Kadir gecesi. Çok büyük bir geceler geliyor ama tam da yaza geliyor. Tam da en sıcak tatil işte milletin keyif zamanına geliyor. Hele terviye gecesi, arafe gecesi, arafe günü falan. Tam yani hep tatil de bilmiyorum bu sene biraz tatil de fazlaymış ama bayramdan ne kadar evvel tatil var? Ya ama şeyden giriliyor tabii. Cuma'dan mı giriliyor? Cumartesten mi giriliyor? İşte en faziletli günler de tatil. Cumartesi, pazar, pazartesi en faziletli günler tatil. Yani ibadeti en fazla, orucu en fazla. Siz inşallah bunu oruç tutmaya kolaylık olarak algılarsınız. Gece ibadette kaim olursunuz ki hani ertesi gün iş yok. Hani mesela yatabilirsiniz dinlenmeye. Öyle yaparsınız inşallah. Yok da zaten vurdum yola gidiyorum hesabı her şeyi terk etmeyin. Zaten farzlar ikiye indi. Hoca sen neden bahsediyorsun falan demezsiniz. Farzlar ikiye iner ama o geceler de bir daha bulunmaz. Seneye ya nasip, bu seneye bile ya nasip. Onun için haftaya onlardan bahsedelim. Şimdi İmam-ı Şerci. İmam-ı Şerci çok büyük bir alimdir. Yemen meşayihindandır. Fevaid diye kitabı da var. Fevaid-ü Şerci diye. Daha da birçok kitabı var. Tabakat kitabı var. Şeyde bile geçiyor. İbn-i Abidin bile onu kaynak verir. İmam-ı Şerci, İmam Deyrabi, Efendi babamızın kaynaklarından. Seyyid İmam Attas. Bunlar beyan ediyorlar. Kaynakları burada zikredilmiş. Sayfa 93-94 dergide. Said İbni Müseyyep radıyallahu anh. Kimdir bu zat demiştim size? Tabiinin ulularından. Geçen de beyan ettim. Medine baskınında, Harra vakasında kabri şerife 3 gün sığınıp da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden gelen ezan ve kâmet sesiyle namazlarını kılan zat. Tabiinin en büyüklerindendir. Said İbni Müseyyep radıyallahu anh anlatıyor. Bir kere diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmiş olan mümin cinlerden biri bana geldi. Bu velilerden görenler oluyor, görüşenler oluyor değil mi? İmam-ı Gazali diyor ki, Evliyaullah melekleri açıkça görürler diyor. Görenleri var. Keramettir ama her veli görmez. Veli olmak için de meleği, cini görmek şartı yok. Ama bazı velilere keramet yoluyla bu gösterilir, değil mi? Bunu da inkar etmek, nasları, delilleri inkar etmek. Sahabe-i kiram görmedi mi? Sahabe-i kiram peygamber mi? Değil, sahabe Cebrail Aleyhisselam'ı gördü mü, görmedi mi? O zaman onlar da veli, bunlar da veli. Yani peygamber olma şartı yok demek istiyorum. Veliler görebiliyor. Zaten sahabedeki şeyler sahih hadiste de geçiyor. Mümin cinlerden biri bana geldi diyor. Dedi ki diyor, ey Said, sana öyle bir koruma duası öğreteyim mi ki kimin üzerine asılsa, takılıyor üzerine asılma sünnette var. Abdullah İbni Amr Hazretleri'ne sahabeden yapıyorlar. Kimin üzerine asılsa ona hiçbir kötülük isabet etmez. Hangi hayvan üzerine takılsa, işte bazı insan ineğidir, koyunudur, değil mi? Hayvanlara takılabilir. Ona da bir hastalık zarar vermez. Zalim bir yönetici var. Sultan diyor. O zaman sultanların yönetimi vardı. Diyelim ki senin de amirin var, patronun var. Yani zalimlik yapıyor. Senin hakkını şey ediyor, gasp ediyor veya izin vermiyor. Neyse, haklarını vermiyor falan. Böyle insanların başına gelenler var. Çalıştığı yerlerde olsun vesairede olsun. Hangi zalim sultanın yanına onunla girilse hiçbir kötülüğü kendisine erişemez. Kim bir onu bir gemi yolculuğunda üzerinde taşısa o gemi batmaz. Hangi bir cemaat onunla yolculuğa çıksa ebediyen istemedikleri bir şey seferde, yolculukta onlara dokunmaz, selametle dönerlerdi. Ben de dedim ki diyor, keşke öğretsen. Said İbni Müseyyep Hazretleri, dedim ki diyor, keşke öğretsen. O da dedi ki diyor, kağıdı kalemi hazırla. Allah Allah. Cinler var. Alimleri var. Nezir diyor Kur'an-ı Kerim onlardan. Kendi kavimlerine gittiler, münzirin. İnsanlardaki müesseseye risalet deniyor. Cinlerdeki elçilik müessesesine ne deniyor? Nezaret. Hocam, vatandaki nezaret değil ha. Nezaret, peltek de. Nezaret, nezir yani uyarıcılık. Uyarıcılık müessesesi. Cinlerden peygamber gelmiş gelmemiş, ihtilaf var. Ekseri sağlam görüşe göre gelmemiş. İnsanların peygamberleri, onlara da peygamber olmuşlar. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin de peygamberi oldu. İnsü cinne gönderilme özelliği de olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onda ihtilaf yok. Ama evvelki enbiya döneminde orada ihtilaf var. Cinlere de kendi peygamber gönderdi diyen alimler de olmuş. Eski ümmetlerde, çünkü orada umumi değil risaletleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insü cinne gönderiliyor. Bu'istü ilel ahmeri vel esvedi. Kırmızı, siyah herkese gönderildim. Onun manasını millet Sudanlılar falan zenciler zannediyor. Halbuki o hadiste kırmızı siyah dediğinden maksat insanlar ve cinlerdir. Yani şerhe bakmadan lügata göre hadise mana verene gülmekten kırılmak lazım. Tabii biz de o durumda idik. Yani bakmadan olmuyor. Bakmayınca manalar bozuk çıkıyor. İlla şerh, şerh, şerh. Hocanın hocası kitaptır derdi Efendimiz. Alimler ne izah getirmişler? Hadisi okuyorsun lügata göre. Ben Arapça biliyorum. Nereden öğrendin? Lisan kursundan. Yahu senin lisan kursu değil, ilahiyattan bile öğrensen ayete hadise mana veremezsin. Tefsirin bakacaksın, şerhe bakacaksın, hadislerin şerhlerine bakacaksın, fıkıhlara bakacaksın. Nereden mana veriyorsun? Evet, o da diyor, kağıdı kalemi hazırla dedi. Ben de hazırladım diyor. Hadi yaz bakalım diyor. Şu duayı yazdırdı diyor. Şimdi öyle bir dua ki manası, mesela işte Besmele'den sonra diyor, her mülk sahibi aslında Allah'ın mülküdür. Her izzet sahibine galip gelecek ancak Allah'tır. Kuvvet sahibi, her kuvvet sahibi Allah indinde zayıftır. Her cebbar zorba Allah nezdinde küçüktür. Allah'tan hiçbir zalimin kaçacak yeri yoktur. Böyle başlıyor. Ama acayip bir dua. Sonra ayetler de geliyor. Korkma, yetişilmeyeceksin. Emin olanlardansın. Zalim kavimden kurtuldun. Kimse sana yetişemeyecek. En galip sen geleceksin. O ayetler de var içinde. Ayetlerle beraber, ayetleri bold yazıyoruz, parantez içine yazıyoruz. Şimdi bu dua, kaynaklarını burada yazdım. Sayfalarını yazdım. Duanın manası sayfa 94'te. Bu koruma duasını isteyenler virt olarak sabah akşam okurlar. Yahut korkulu bir hal, korku var, panik var, bir sıkıntı var, bir yerdesin veya başına geldi işte. 15 Temmuz gecesi, Allah bir daha göstermesin. Böyle bir durum var. Misal veya senin kendine has bir korkun var, telaşın var. Evet, çoluk çocuğunla ilgili bir korkun var. Korkulu hallerde veya korkulan yerlerde, mekanlarda manevi himayeye erişmek için okuyabilirler. veya okumak işi zor geliyor, bazıları da yanlış okuyor, okuyamıyor falan, onlar da üzerlerinde taşıyabilirler. Bu noktada üzerinde taşımak okumak kadar hatta daha ziyade tesirlidir. Bu duada üzerinde taşımak okumaktan ziyade tesirlidir. Burada. Bundaki nas böyle. Ama okumaya da müsaittir. Velakin üzerinde taşımak okumaktan daha tesirlidir. Zaten okuyacak durumda olmayan çocuklar var. Yaşlılar var. Namazsız hallerinde olan kadınlar var. İçinde ayet geçiyor. Yani kısmi de olsa. Bunlar da nuska olarak üzerlerinde zaten takabilirler, taşıyabilirler. Şimdi dua iki türlü yazmak zorunda kaldık. Çünkü neden? Bir kısmında taşımak içinse diyor ki, bu yazının üzerinde bulunduğu kulunu sığındırıyorum diyor. O okurken o şekil okunursa mana net olur, bozulur. Çünkü okurken kendim sana sığınıyorum diyor, kendinden bahsediyorsun. Sen bunu nuska yaparsan, bu nüshayı üzerinde taşıyan kişiyi sığındırıyorum diye yazdırmış ona. Bundan dolayı iki türlü çıktı. Sayfa 95'te kendisi için yazıyorsa, kendi için yazan, kendi için okuyanın lafzı 95'teki. Efendim, başkası için nuska olarak başkası için okumuyor. Sadece başkası için ne yapılabiliyor? Yazılıyorsa başkası içinse bizim size dergiyle beraber hediye ettiğimiz kim için oluyor? Başkası için oluyor. Başkası için olunca da ne oluyor? Ne diyor? Ya a'da Allah, ey Allah'ın düşmanları. Ve a'da hamili kitabı haza. Benim bu yazımı taşıyan kişinin düşmanları. Ve ya hasidim el cinni vel şeyatin vel afarit. Ey cinlerden, insanlardan, şeytanlardan, ifritlerden, azgınlardan bu yazıyı taşıyanı çekemeyen hasetçileri. Davudoğlu Süleyman'ın mührü ağızlarınızın üzerine basılmıştır. İmranoğlu Musa'nın asası omuzlarınızın üzerine konulmuştur. Hayırlarınız gözünüzün önünde olsun. Şerleriniz ayaklarınızın altına gitsin. Size ancak galip gelecek Allah Teala'dır. Ey Allah'ım beni şöyle aziz et, böyle aziz et. Ört, perdele, gizle, koru, imale, muhafaza ile artık manasını anlamak isteyenler sayfa 94'tedir mana Türkçesi. Velakin 95, 96 bu dergi. Bunun yanında ne veriliyor şurada? Sizin koparabileceğiniz şekilde veriliyor. Onlar dergin içindedir. Orada da iki kısımdır. Ne demek iki kısımdır? Taşıyacaksan onu kesersin. Taşımak için onu üstüne yazdık. Ancak dikkat edeceğiniz şey, Latin harfleriyle yazmak zorunda kaldığımız için dairenin içi Arapçadır. Etrafını böyle işaretledik. Üstüne koyduk notu. Sakın nuska yapayım, üzerimde taşıyayım derken Latin harflerinde ne yapmayın? Katlarken orayı mutlaka üstten Latin harfi olan noto. Notu kesin, anladım. Okursan tamam, zaten onu okumuyorsun, altına Arapça okuyorsun. Ama taşıyacaksanız, o not olan yani taşımak için olan kısmıdır denenin, üstündeki notu sakın katlamayın, koymayın, onu kesin atın. Bu size bir şey içindir. Tabii yazı iç tarafta kalsa daha iyidir. Üzerine de şey içerin, stretch gibi 7 defa mutlaka döndürün. Onun üzerine de bir şey yapıyorlar işte yani ki muhafaza için. Böylece o size hediyedir yani. Said İbni Müseyyep tabi'in ulularındandır. Böyle bir koruma ve himaye duası öğrendim diyor. O da bize yazmış. Bu muteber kaynaklarda geçiyor. Biz de bununla itikad edene tesir eder. Allah Teala cümlemizi ayetlerinin hıfzıyla muhafaza eylesin. Esma-i Şerifesinin hıfzıyla, himayesiyle mahmi eylesin. Maddi manevi zararlardan, şerlerden, gözlerden, nazarlardan muhafaza eylesin. Amin. Cemaatlerimizden vefat eden Dursun Niyazi, Fikret Ahmet, Halil İbrahim, Yakup, Yusuf, Fevzi Bilal, Kibar, Ali Osman, Hacı, Ayşe, Zeynep, Hatice, Resmiye, Meyit ve Meyitelerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. في كل لمحة ونفس عددا ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلاله يا رب العالمين hediyelerimizi kabul eyle, ruhlarına vasıl eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, azapları varsa defu refizale eyleyip kabir istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdade eyle ya rabbel alemin. Amin. Subhane rabbil alil alil ve elhamdülillah rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselüke el cenne. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenne. Ve ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cenne. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min khayr mâ seyleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzü bike min şerri mestaâdeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحاب مشايخنا كافة إلى روح طريقتنا أفندي بوامز خاصة اسمت بوامز خاصة Mi'a emvatil mü'minin vel mü'minat. El-Fatiha.